الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون سورة الأنبياء مكي سورة فز سورة إبراهيم أو مخكي دا مؤمنون نازل شوه ده په نزول کې درې اویایم او په ترتیب کې یوشتم دی. زمانہ د نزول اخرنه دور د مکې دی. په دې صورت کې یو سل او دولس آیتونه دي او رکوعات دي. مکې سورې طه کې بهادری ورکړه پر سوالو د دین واقعه د موسی علی السلام نوز با دری ور کوي پر سوالو د دین په واقعاتو د نور انبیاو چې یازي موسی علی السلام د توحید مسله او د حق بیان نه دی کړی بلکې نور انبیاو هم کړی دی. دا سیمه کی صورت کې نبی د علم غیب او شوه د نکانو نه اوس د عجز ذکر کوي چغه عجز دی. د صورت مقصد هم دی نفی د شرک په دعا. اعتقادی شرک غټ اقسام هغه سلور دی. یو شرک په علم دی، دویم شرک په تصرف، او دریم شرک په دعا، او سلورم شرک په عبادت. شرک په علم دی ته وایي چې دا علم د الله صفت دی، د الله نه سوا بل چاله د الله غوندې کې علم ثابتول. که لږ یو که ډېرې، قرآن د دې خبرې رد کوي چې دا د شرک خبره ده چې د الله نه سوا بل چا د پاره علمي غیب څوک ثابت. او تصرف مقصد دا دی چې بغیر د اسبابو نه څوک کار کولی شي. دا د الله صفت دی، د الله نه سوا مخلوق له ورکول دا شرک. او دعا مقصد چې بغیر د اسبابو نه څوک چا ته آواز کوي او د یقیدې چې زما آواز اوري، او منځ کې څه سبب د اورېدو نه وي. دا د الله صفت دی چې په قدرتونو باندې الله اوري. دا بل چاله دا صفت ورکول شرک دی. او عبادت مقصد درې خبرې دي، یو یره ده، او دویم تما، او دریم امید. د اسباب بلند یره دا د مخلوق نام کیږي، او دغه سی د اسباب تحت مینا دا د مخلوق سم کیږي په خپل حدودو کې. او د اسباب بلند امید د مخلوق نام کیږي، خو بغیر د اسبابو نه دا درې شونه د الله د سره خاص دي. دا څوک بل چرور کیږي ته شرک پر عبادت توی قرآن پر رد کی. ندی صورت کی دغه سلور وانو قسمونو شرک رد دی، خو اهم پکې شرک فی دعا دی. د انبیاء واقعې لپاره ذکر کړي. صورت ابتدا کی تخویب ته د آخرت د عذاب نه یره ورکول دي، او د غفلت د خلقو مرتبی ذکر کړي. چاول کی خلقو کی غپرت راشی نبیا احراز و کی بیا په له لعب کی اختشی بیا ظلم شروع کی بیا د حق خلاف جرګی کی نو بیا پتوی لګی چنانچې د مشرکینو شپک پتوی بدل تی ذکر کی چې هغه په پیغمبر لګول وی چاوی ساحر دی چاوی انسان دی زمونږ په شانت کې اس مقام نشته چاوی دا چې سویا سي ګډوډ خوبونه دي چاوی د ځان نه جوړ کړلی چاوی شعر وای او شاعر دی او چا به داسې معجزې طلب کولی چې غره دی د طبیعت موافق او داسې ترغیب به قرآن تم ورکړلی شي بیا د ول اتلسو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام واقعات به ذکر شي د پاره د نپی د شرک فی الدعاء او دا هغو عاجزي به ذکر شي چې دغه بهترین مخلوق چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دي د الله دربار کې عاجز و الله ته چغې والی نو چې هغه عاجز شو نو بل داسې څوک کیدای شي چې د چا حاجتونه پوره کړي یا د چا آواز واوري. د دې صورت نوم چې څنګه سورۃ الانبیاء دی نو دا په دیو جبان دی چې د ډیرو انبیاءو ذکر په دې کې شوی دی چې هغو دین د الله بیان کړی و مصیبتونه پرې راغلي و. قرآن کریم کې درې سورتونه داسې دي چې د هغې نومونه قرآن کې په دغه پخپله نه دی ذکر او مشهور دي. یو سورې فاتحه چې لفظ د فاتحې نه دی ذکر او نوم شته، او دویم سورۃ الانبیاء چې د انبیاء لفظ ذکر نه دی او نوم شته، او دویم سورۃ الاخلاص چې لفظ د اخلاص ذکر نه دی سورۃ کې د نو نوم شته. د دې نه علاوه چې څومره سورتونه نو خامخا یې لفظ یې واغده قرآن په دغه سورۃ کې ذکر دی دغه د وجه نه ورته نوم ورکړل شوی. یو سورۃ پاول له سپارو کې دی، بل سورۃ په دې دویم له سپارو کې دی، او بل سورۃ په اخیرو له سپارو کې دی. الله جل شانه مخلوق تداخی چې تاسو عاجز یی، او دا خبر هم ده چې دا نمونه د سورتونو څوک د ځان نه نشي خو دا د پیغمبر د طرف په دې ترتیب خو دې شو دی. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې سورۃ الکهف او مریم او طه او انبیاء من العتاق الاول دا غ مضبوط سورتونه دي چې دی اول یاد اول فکر دی دی کې عقیده د انسان صحیح کیږي برابری. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربا نیز دی شوی دی للناس خلق تا حسابو هم ندیو حسابو و هم او دیو فی غفلت فغفلت کری پنا خبرتیا کری مورزون مخ اڑون کی دا حقنا. اقترب للناس حسابهم دین مراد قیامت تے ادا ربی دا گرائمر موافق دا اقتربا دا ماضی صیغہ دا قیامت خورا روان دے او کم کار چی رست کی گی دا غی دا پارا دا ماضی صیغہ خو نہ استعمالی گی دا مستقبل صیغہ استعمالی دل پکارو یقتربو پکارو خدا اقتربے ہوئے. دغه وجه دا ده چې دام دا عربی یو قانون دی چې کم کار په مستقبل او وروسته وخت کې واقع کیږي او هغه یقیني وي، پاکی شک او شبهه نه وي. دا هغې نه تعبیر په ماضی سره کوي، ځکه ماضی تیره شوې زمانې ته وایي. نو څنګه چې دا تیره شوې زمانه یقیني ده چې کله تیره شوه، نو داسې دا کم کار چې وروسته را روان دی دا هم یقیني دی. د قیامت حساب دا یقیني دی، د دې وجه نه تعبیر په ماضی سره وکړلو چې دا نږدې شوی دی. په دې کې شک شبه کول نه دي پکار، او نږدې وت په دې وایي چې ما اقرب ما آت ما ابعد ما فات. کم سیز چې تیر شو نو هغه ډیر لري وتو، او کم چې را روان نو هغه ډیر نږدې وي. لکه نن سهار تیر شو دا دومره لري وته لري وته چې دا بیرته بیا ناراضي او کله چې عمر زر کاله او زر کاله پس یو سار راځي نو نه زده دي را روان دي دا بیا ناراضي کوم وخت چې انسان د لاس نه وته بس لاړو او کوم چې را روان دي نو هغه بس په تیزی راځي دیو جنا عبدالرحمن بابا وی چې دا وخت قدر کوي کدن لاړو نو بیا یې نشي مونده دا وخت نتیری او ببیر ته نه جاروزی دا ورخه تیری او ببیر ته نه جاروزی او نه جاروزی تیر ساعت په بیر ته بیا تیر ساعت په مثال مړې د لحد دی مړی چاري ژوند دی کړي په جړه او به چې دا ورخه لاړو نو بیا بیر ته پاک لختي کې ناراضي لاړي نو چې کوم وخت لاړو نو بیا لاړو دا د قبر د مړی په شان دی مړې په جړه نه ژوند دی کی په جړه باندې مړې ژوند کې دی نو خلق به دا ټول مړو ته جړل وچې دا ژوند کی مسوخ ولاړو تیر شو دیګه دا وخت قیمتوالی طرف ته اشاره ده چې دا ډېر قیمتي دی روایتو کې راځي یو سړی او په اصحاب د نبی علیه الصلاۃ والسلام کې دیواله جوړولو بل یو کس په خوای تیر شو او دا هغه ورځ چې په کوم ورځ باندې دا صورت نازل شوو نو کوم صحابي چې دیوال جوړولو نو هغه نه بل صحابي نه تپوسو کړو چې ته خو د نبی علیه السلام د خوان راغلی نن سوهه راغلوه نو هغه ورته وی چې او وای سوهه ونه دا آیات وته وی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة موردون چکل آغا صحابی دا واوری دل مثلا سنے وسندل دا بادینا او قسم او خوڑو چیز ما دی پا اللہ قسمی تر سو جو اندیم نزب اس عبادی نجوڑم حساب زمات ترا نزدی شوی دے ولی زب آدی جوڑم وهم پی غفلت ان خلق پا غفلت کری غفلت نا خبرتیات ہوئی سوچ نکی پکر نکی دا نوی چی سحال رست ما بسر روان دے او وغزائی کئی قیمتی سیزو ابو نواز دا عربی او شاعر تیر شوی دی هغه د دې په باره کې یو شعر ویلی دی الناس فی غفلاتهم وروح المنیۃ تطحن خلق په غفلت کې دی او جرند د مرگ هغه تاویږي ان دا وخت داسې روان دی د مرگ را نږدې دی او خلق په غفلت کې دی سوچ نه کوي زمانه بس ساوزی او به بس کومه او بل به کدا وایي يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهاب خوشالیږي انسان چې شپه ورځ روانه ده حالانکه د شپې ورځ دا تک داستا تک دی ته څنګه بدی باندې خوشالیږي د خطر رواني مورزون ایراز کی دا ایراز د پاره سبب هم ده چې غفلت کې خلق واقع دي چې چا سره لګوند کی سوچ پیدا شو فکر پیدا شو او حقیقت باندې سوچ وکونه به بچړتم ایراز ونه کی بلکه هغه سب سوچ یا د منټ او د سکند سکند قدر کوي ما یاتی هم ناراض دی تا من ذکرین سنسیات می رب هم در رب دونه مو د سین تازه ان استمعو مگر دی او رغی درو هم یلعبون پدا سال کی جدی لوبی کیا لا مقصد هم داره چې دی په خپل لوبو کې او پدا سی حالت کې ریچ هغه خبره کړ دی په غوګونو کې تیرم شي دن ننن نوزی د لوبې په حالت کې چې انسان بل کار کوي نو اسې نه کیږي او چون کې دا یو اهم غونتی سبب د پاره د غفلت تاخیرت نه او د دین نه نو کافرانو په امت مسلمه کې دا د لوبو ثقافت عام کړو او د دې سره چې متعلق کم شیونه دي نو هغه خلکو ته اهم ښکاره کړو او دا غینه دومره مصیبت وشو چې د امت مسلمان چې کومه نوې نسل نوجوانان دي نو هغه نوجوانان داسې محمل انداز کې او په داسې بیکار انداز کې ریشو چې نه دنیایي تعلیمات په ښه انداز سره غو وکړل او نه د دین تعلیمات یا دینی کارون طرف ته توجه ولې ځکه انسان طبعا لوبي طرف ته میلان کوي داغه طبيعت داسې دی چې بس داسې سیس خوخی چې پاک لري دا وخت اغزله مشغوري او داسې کار چې پاکستان سره تکلیف او مشقت چرته خوخی نو لاړه تباو برباد کړه او کافرانو هم چون کې دا خبره معلوم کړی و د مسلمانانو ملکونو کې داسې ځام کړی دی او داسې داغو هغه هر یو کار او کارکردګي خلکو ته خپلی ښکاره کړې ده. زمونږ چې کومه نوجوانان دي هغه نوجوانان نه که ته تپوس وکړي نو د پیغمبر صحیح نوم به هم نه شي ویلی د صحابو د نومونو نه دي خبر. په اسلام کې چې کومه انقلابي خلک تیر شوي دي د هغو د حالاتو نه دي خبر او د لوبغاړو نومونه به ورته د مسلمانانو د ملکونو څخه د کافرو د هغې به ورته هم یادي دا د کافرو د مسلمان د هلاک کولو دپاره یو سوچ دی. او بیا دې ته وګوره هغه کرکټ چې دی په اسلامي ملکونو کې عام کړی دی او سالمې ورځې هغه تباکۍ برباد کوي خپلو ملکونو کې په هغې پابندي لګول ځکه وخت ضایع کوي او هغه د دنیا د پاره و خپل وخت قیمتي ګرځولې دی او د مسلمانانو یې دنیا هم تباه کړو آخرت هم تباه کړو او دغه سلسله د نیټ د دې شینو هم ده. همدا وجه ده چې اوسروې درې سلور کاله مخکې شوې ده په هغه سرو کې دا رپورټ راغلی دی چې د نیټ استعمال په ټوله دنیا کې زیات په پاکستان کې کیږي او زیات نوجوانان دا استعمالوي او پاکستان کې به د ټول نه زیات په هغه علاقو کې کیږي چې کم کې پښتانه دي او په دې پښتنو علاقو کې سرونو ته هغه ستنې ورسولې ځکه چې په موجوده وخت کې د اسلام نوم چې اغېستو نو هغه عربو اغېستو او پښتنو اغېستو نو دا دواړه قومونه هغو د دین نه متنفر کوي او د دین نه بل طرف ته اړی د هغې دپاره هغو مختلف طریقې اختیار نو لویه طریقه به کدام شو لاهیتن قلوبهم غافل دی د دې وزړونه په غفلت کې د دې وزړونه واسر النجو الذین ظلموا او پټه جرګه وکړه هغه کسانو چې ظالمان دي د پیغمبر خلاف او د حق پرست تو خلاف د نبی علیه السلام دور کې هم کوله اوس هم کوي. بیا چې کله دیو میټینګ وکړي جرګې وکړي د میټی او جرګې نه پس بیا چې کومه اعلامیه دی خورۍ دې زمانه کې هم کوي چې هغې ته دیو پریس کانفرنس وایي هغه زمانه کې به هم کولو اول به ځان له میټینګ وکړو بیا په میټینګ کې څه خبرې پاس کړي د ورځې به هغه خورولي نو دا خبره به یې خوروله د پیغمبر په شان کې هل ها زاده نه دی الا مگر بشر انسان دی مثلو کوم ستاسو په شان لکه دا خو زمونږ استاذ غوندې سړی دی ولې مونږ په دې پسې ورپسې شو نو یو خبره به دا وکړه دا حق پرست مقام ښکته کولو چې د خلقو د دننه نفرت پیدا شي. دویم به وي افتاتون سحرا آیا تاسو راتله کوئ جادو ته او انتم تبصرون او تاسو وینئ یه سړی دا خو جادو دی خبره چې د وله واورېد نو بس اړولی به د دې جادوګر خواله مزه معاذ الله دا خبره کوي حالانکه په حق کې الله پاک او په صحیح خبره کې الله پاک یو اثر خوده چې څوک په توجه سره هغه واوري نو هغه منی بیا نو دیو باد پیغمبر باندې ځکه دا فتوا لګوله چې داسې خبرو کې اثر دی چې پلار د زوی نه جدا کړی او زوی د پلار نه جدا کړی. قال وی پیغمبر ربی زما ربی عالم القول فی جنی وینا فی سمای پاسمان کی والارض پزمک کی و هو السمیع العلیم او دغ اللہ پاک اور دن کے پوا دے. مقصد دانے چی پیغمبر تعالی وی تری خلق توایا چی اللہ پاک عالم الغیب دے او علم غیب دا اللہ صفت تے دا اللہ نے سوائی بل چلندے اور کڑے نو ستاسو دا خبری الله اوري او د دې ستاسو سره حساب کوي دې سینې چې خبره دی وکړه ولاړه تیره شو کته ځان سره په ګوټ کې ملګی خو زما رب ستاسو د خبرو نه خبردار دی. اوس دا بل په تو ذکر کوي بل قالو بلکې وای دی اغاسو اهلا من ګډوډ خوبونه دي بل ابتراه بلکې د ځان نه جوړ کړنی بل هو شاعر بلکې دا شاعر دی دا بل بل لفظ ذکر وړي چې دیو مداسي ترقی کوله اول بچاوي چله غدای څه خبرې کوي لکه ګډوډ خوبونه چری دی انور نه مړه د ځان نه جوړ کړلی خوب کې خو بیا هم لاسه چلی دای د ځان نه جوړ کړلی نه انور یې مړه د خیالي خبرې کوي شاعر هغه چاته وي چې هغه خیالي خبرې کوي اسمان راخته کوي زمکه پورته کوي دا ردیو هغه ترقی و د لاندې نه بره نبیاوې مطالبه شروع کړه ولیاتی نه ردیو لمتا بی آیت معجزه کما ارسل الاولون لکه څنګه چې لګلې شو اولنی هغه ته معجزه ورکړې شوې حالانکه د پیغمبر معجزه قران او دیو ته چیلنج ورکړې شو چې کدا د الله د طرف نه نه نو تاسو هم دې جوړ کړئ کړه تسلی ورکې ما آمنت قبلهم من قريه ایمان نه راوړې د دیو نمخ کې یو کلیوالا اهلکناها چمګه هلاک کړی وی افهم یومنون نو آیا پس دیو به ایمان راوړي دا یو قسم ته اجمالی جواب شو د دیو د دې خبرې چې مخکې پیغمبرانو ته کومې معجزې ورکړې شوې نو داسې معجزې دې مونږ ته راکړې شي نو جواب دا وشو چې هغه کومه معجزې طلب کړې وي او بیا هغه پیغمبر ته الله ورکړي نو هغه بیا ایمان نه راوړي نو تاسو که څه غواړئ دې پیغمبر ته ورکم نو تاسو بیا ایمان نه راوړي دا تاسو سری په اغه خوې بند را بهانه بسیار د قبلي خبره ده و ما ارسلنا کې اوس نبی علی السلام ته تسلی ده زګدا یو حقیقت ته چې کله انسان حق بیانې او داغه خپل سلاله چني سوچ داغه دای چې خیر د اوریدونکو او د مخاطبینو په زولای کې پریوزي او اوریدون کی مخاطبین دا سی بی پکر خلقی چا پا خپل خیر شر نپویگی نو اگه دا سی خبری ہو کی چه دا دائی دا حق او دا حق پرس حوصله شکنی ہو کی نو اللہ جل شانهو دا نبی علیہ السلام تسلی دا پار دا انبیاءو واقعات تفصیلا اجمالا ذکر کی او دا انبیاءو دا مخکینو خلقو پا تاریخ کی دا انسان دا پار ډیر لوی سبق دے دے سره دا انسانا دیر زیات تسلی کی لگا مخی دا صحابی کهف و قصه وشوا چا پا کم دور کیو نو پا هغه دور کی ټول شرک شرک او کپر کپرو و دا اغو پزله کی او درد او غمو اغا درد او غم سر اغو یو قربانی وکړه نو الله پاک دو درې سوه کال پس انقلاب راوستو او ټول وطن په توحید کې داخل شو نو داسې نبی علیه السلام ته الله تسلی ورکوي چې پیغمبر خفه کېږم مخکې هم داسې پیغمبران راغلي او د هغو خلقو مقابلې کولې دا پتوی په هغو لګېدلې خو هغو صبر کړی و نو الله جل شانه اخر انجام د هغو صحیح کړو د هغو چې کوم مقابلې نو ختم شو وما ارسلنا من نذل قبل كاستان مخكي الا مگر رجال سړي نوحي اليهم مونږه وه کړه واغو تا دیو دا خبره کوله چې دا انسان دی بشر دی نو هغه هم انسانان او بشرو فاسالو اهل الذكر تپوسو کوي د پوي والو نه فاسالو نو تاسو تپوسو کوي اهل الذكر د خواندانو د پوي نه ان كنتم لا تعلمون کې چری تاسو نه پوي غيا اجماع پر خبر ادا چی انبیاء علیہ السلام چی سمر راغلی اغناری نو او مسلام دادا چی پا زنانو کی پیغمبر نرازی نیکانی زنانتی ریشو دی خو پیغمبرانی پا کنشتا دا آیات نیو بلا خبر ثابت شوا چا غیر توی تقلید تقلید مقصد داده چی او سڑای پا خپل نپویگی نو دا په پوهه انسان پسی ورزی او دا اغنه با تپوس کئی او بیا چو تا اغس اویلو نو اغا با منی او با دی آیات که تقلید تعریف هم معلوم شو چې کوم څوک نه پويږي هغه د پوي نه تپوس وکي او تپوس هم د دې لپاره چې خپل عمل کې بیا راوړي د دې تقلید وي دا قران نه ثابت دی دې صورت کې شته صورت النحل کې شته د دین انکار کول د قران انکار کول دي دا داس یو خبره د واقعي نفس الامری چې د غیر انکار سو کینو دالک د بدیهیاتونو د ښکارا خبرونو انکار کول دي البته دا یو خبره ده چې تقلید کې دا یو سوال بعضی خلق کوي چې د قران خو معلوم شو چې تاسو د پوه خلقونو ته پوس کوی پاغه پس ورزی لیکن بیا دا څنګه خبره ده چې پوه خلق ډیر دي دا سلور په کې وری خاص شو تاسو یا ور امام ابو حنیفه پس ورزی او یا امام مالک سی او یا امام شافعی او یا امام احمد ابن حنبل الله الله څنګه نور هم ډیر علما تیر شو دي دا سلور ولی خاص شو نو دې باره کې هم دا جواب دی چې دام د نفس الامر نه انکار کول دي اصل کې د دین د خدمت د پاره یقینی دومره علماء تیر شو دی چې دا اغو شمیر نشته خدای او قبولیت ورکول دا د الله تر طرف نه دا چا په وس کې نه دی تیر شو خو ډیر دی خو الله پاک دی سلور له قبولیت ورکړی دی او دا قبولیت د پاره ظاهری سبب اگر دی سلور او علماء او شاګردانو قابلیت د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کم شاګردانو اقابلانو نو هغه چې کومه خدمت کړو د قران او د سنت نه په ټول دنیا کې خور کړلو نو الله پاک هغه له شهرت ورکړلو د امام مالک شاګردان قابلان نو هغه په بل طرف کې خور کونه غل الله شهرت ورکړلو د امام شافعی شاګردان قابلان نو هغه داغه چې کوم خدمت او کوم کوشش خور کونه هغه قبول شو او د امام احمد ابن حنبل چنانچه مشرقی علاقو کې ایران شو عراق شو افغانستان شو او دغه سي پاکستان هندوستان بنگال او دې طرف ته چې کوم مالک تي نو د امام ابو حنیفه رحمه الله مسکنم چون کې ایرانو دغه شاګردان په دې طرف ډیر راخواره شو او دغه مسلک خور شو او د امام مالک رحمه الله اصل مسکن مدینه منوره وا نو داغه شاگردان د اغه زین خواره شو لاړه اغه مغربي ملکونو ته هغه مسلک التی خور شو ا د امام شافعی رحمه الله اخر نه وخت د گرچ د مکی پیدائش پیدا شوو اخر وخت کې هغه خپل د اوسیدو زه مصر ګرځولیو داغه مسلک لاړو په اغه طرفونو شمالي علاقو کې خور شو امام احمد ابن حنبل رحمه الله اغه د عربو مسیدون کې اونداغه مسلک اغه ځکه خور شو نو دا د اغه د شاګردانو قابلیت بیا ورو چې داسې انحطاط راتلو خلقو کې علمی استعداد کمیدو نو دا یو قسم له د امت اجماع مناقده شو په دې باندې چې هم د قسلورو مذهبونو کې وسو کیو حق هم په د قسلورو کې دی او دا دیو په منځ کې چې کوم اختلاف دی نو دا داسې اختلاف نه دی چې غني یو کس یو خبره کوي او بل داغي خلاف وي دا صرف دراجه مرجوح اختلاف ته چې قران او سنت کې داسې توجيهات کې دي چې یو کس یو توجيه کوي دا راجه ده بل کس بل توجيه کوي دا راجه ده لکه داغي نمونی احادیث کې دام راضي چې نبی عليه الصلاة والسلام په مانځ کې ولاړو نو چې کله پاتیا ختم کړه نو آمین اوه نو امامی شعبه روایت داره چې آواز به په امین خکته کړو او سوپیان سوری رحمه الله روایت کې دادی چې آواز په امین باندې اوغت کړو مد به هڅو تراله او دا دوه حدیثونه دي امام باندې پر رحمه الله هغه بدی کې چې سوچ او فکر کولو حدیثونه خو د پیغمبر دوه دي نو هغه ترجیح ورکړه دې خبرې لرا چې امین پټ ویل بهتر دی یو غره دی وجنا چې د سوپیان کم روایت ته چې مد نو مد وګدول ته ویل شي جهر ته نه وای دا به جهر کی یقینی نه دی مقصد هم دغه دا دی چې امین کله وینو داسي امین مد ور کول امین نه وی دي امین لند نه وی او خبزه کی आवाज کته کول راځي بل نه قران کی راځي چې ادو ربکم تزرع و خوف یا خپل رب ته چې تاسو را بلې نو پاجزې او پټې را بلې نو قران سم موافقت راو نو غدې ترجی ورکړه امام شافعی و غیره هغه د شو سوپیان روایت له ترجی ورکړه چې د سوپیان مقام د شعبه نه اوچت دی نو غدې له ترجی ورکړه نو دا دوه اوس په حدیث کې شته یو له ترجی ورکې بل بل له ترجی ورکې او دې سینه وای چې ګنی چا امین په زور اوې نو مونږه وښو که په زور ونه وینو ونه شو امام بو هنی بلی سی نوی چی که چا امین پتوی نمونزی وشو که پزوری وی نوانه شو خوی غور داده چی پتوی او خکاره ویل غور ندی او بلوی غور داره چی خکاره وی او پتویل غور ندی ندا طول ده قرآن سنت نماخوز خبری دی دسه طول چی کمی دی او پاند شده دینه ده کپر و ده اسلامی اختلاف جلول داده یهود و سازشته چی امتی مسلمه پا اختلاف کی واقعی کی او داده دا سی نو هر کله چې دا سلور مذهبونه مشهور شو په خلکو کې کمی راغلو نو اجماع یا بدی مناقض شو چې دی یو مذهب نه بل مذهب ته وتل دا ممنوع دی ځکه چې دا د علم په وجه نه راځي دا اکثر د خواهش په وجه باندې راځي ځکه خلکو خواهشات سیوا شو دي علمي استعداد کم شوی دی سہولتونه به ګوري مثلا سہولت به دا ګوري چې یو کس دا وایي چې په وینه باندې اودس نه ماتیږي نو بده که بده الاشی زمد امام شافعی سے مسئلہ کاملو کما او بل طرف تا دا خبر دا چه سو کو زنانه للا سرولی اگر که خپل موری و که خوری و کلوری امام شافعی سے وی اودس ماتی گی امام سے وی اودس نماتی گی نا برای شو ویزه بده که بده امام بوانی پا مسئلہ کشم نو داسی خواهشات تی جور شو بده و جو علماء و پا طور کرا چه دی تلفیق وی او تلفیق حرام ده یو طرف نه بل طرف ته تک هو کوي انسان د صحت تر رسیدلې چې دا غي علمي استعداد او چتوي او غد اجتهاد په مقام کې وي اغا د خپل علم او د قوت په وجه باندې د دلیل موازنه وکړه او د یو امام په مسلک د دغه بل امام د مسلک دلیل وته چت کار شو او ته مضبوط کار شو نات لېشي خو د علماو کار نه عام خلکو کار نه دی چې بازار کې کم دی اغا اخبارونه خرسه واغه ویره ز پلان کی مذهب لازمه او یان چې دینو داسې کوي چې اغا شربتونه خرسه ویز پلان کی مذهب لنو شربتونه خرسه پلان کی مذهب لسنګ زی او دام بیا ظلم نه چې سوګ داسې وای چې بس یک طرفه خبره کوي او دبل نه کوي لکه ډیر داسې شتي دي غونو کې چې یو دلیل ذکر کی او دبل اغه نه ذکر کوي او بیا وای الکه دا حدیث ته او دا امام ابو حنیفه وای نه دا استاد خو د چته حدیث علی کریم امام بوانی په وینا علی دا د دې ته دجل وې دا دوکه ده دا صحیح نه ده دا خیانت ته پکان دار چې ته د عوامو مخ کې دا خبرې سره کینه او کینو دوه طرف ته ذکر کی چاغره دې حدیث نه دلیل نیسی او دا پلان کې ردی نه نیسی نیسی وته وای نو استاد خو د چته دغه حدیث په سیزه او کبری په سیزه خو په داسې علاقو کې په دې وختونو کې دا جایز هم نه دی وجه دا غی دادا چې دې سره په عوامو کې انتشار راځي په عوامو کې اختلاف راځي او اصل مقصد نه خلق پوت کی او ردی شهرت د مذاهب او ارباو د سلور مذهبونو مثال هم داري چې دا یو اصطلاح او اتفاقی مقرر شو د صحای سته د احادیث حالن کې د احادیث بشمیره کتابونه دي بشمیره چې دا غي نمونه هم سره نشي معلومول چې دا څومره دي خدا قبولیت د الله د طرف نه دی الله پاک اغه شپږو کتابونو له قبولیت ورکړو نو سیاسي سیته او استلام مقرر شو نو دې دا مقصد خو نه دی چې نور احادیث او کتابونه نشته نو دغه سي دی ايمو اربعو له الله پاک شو قبولیت ورکړل دی د هغه مذهبونو مشهور شو دی په عالم کې د دې دا معنی چې نور علما نشته هغه کوششونه کړی او شاګردانو کمزوري او دغه ماغه تحقیقات عالم ته ونه رسول بہرحال دا ثابت شو چې تبد اهل علم نو تاسو کې ودغه تقلید وای چې شرک ویل دا ناروا دی دا جایز نه دی او دا د مستشرقین او د يهودو سازش ته ځکه خلک کم خلق چې په تقلید باندې روان دي نو اپ دین کې مضبوط دي دا و خیال دار چې دا مون آزاد کو او دا د غوی عمومي داوا ده د تعلمانیت وی پاروي کې لا دینیت ورتوي او سیکولریزم ورتوي آزاد خیالي چې د چا سخو غي بس هغه وکي دا په هر څه کې هغه غواړي نو داسې خلک د مذهبونو نه هم راوباسي او دومره ظالمان دي طریقې دا مقرر کړلي چې کومه علاقه کې کم مسلک نو داسې خلک تیاری چې دا هغه مسلک خلاف خبره کوي دبل نه کوي د علاقو کې امام بوانی پرې مولا مسلک مشهور دی نو هغې له داسې خلک تیار کړلي چې هغه په دې لګېدلې چې کومه خبره د امام ابو حنیفه رحمه الله د اعتراض سبب ګرځي هغې ورته ښودلې او په هغه مغربي علاقو کې د امام مالک مسلک عام دی نو د هغه خلاف کوي شمالي علاقو کې د امام شافعي مسلک عام دی نو د هغه خلاف کوي او په عربو کې د امام احمد ابن حنبل دی نو هغه ته په الحال څه ونه وایي وجه د هغې دا ده چې هغه مستشرقینو چې کوم خلک تیار کړي نو هغې د پاره په الحال لار د عربو لار ګرځولې ده چې هغه کویت دی او سعودي عرب دی او دا ملکونه دي چې اطراف کله کمزوري کې بیا عرب هغه لږ یو موټی خلک دی او ته سنخ کاری په یو سیکنډ کې بیا ختمی فما جعلناه موږ نو ګرځول دي ولرا جسدا جسی لا یاکلون الطعام چې نه خوړلو خوراک فما کانو خالدین او نیو دی همیشه اوسیدونکي په دنیا کې دا صریح دلیل دی په دې خبره باندې چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام هغو باندې مرګ راځي او د دې عالم نه بل عالم ته منتقل کیږي ثم صدقناهم الوعد بیا موږ رښتونی کړه دې سره وعده فانجیناهم مخلص کړه دې درا ومن نشاء سوزم خو اهلکنا المسرفین موږ هلاک کړه زیاتی کوونکی چې چا اسراف کولو او لوی اسراف هغه شرک دی لقد انزلنا بتغسرا منغا نازل کړي دي الیکم تاسو ته کتابن کتاب فيه پدې کې ذکرکم تاسو ذکر دي افلا تعقلون اي تاسو دمر عقل نه لري ترغيب دي قران ته اول خطاب خدا عربو ته دي چې اي عربو ما قران نازل کړي دي او پدې کې تاسو ذکر دي تاسو شهرت ته تاسو مخکی والے دی مقصد همدانی چې قرآن سره تاسو تعلق قائم کړو نو الله پاک با دنیایی ترقی هم تاسو له درکی او دا حکم عام دی د ټوله دنیا د پاره چنانچه کوم خلقو چې قرآن لغاړی ورکړی دا نو هغه خلق هغه له الله پاک دنیا هم ورکړی دا د دنیا ترقی هم دا و نصیب شو د خو چې صحیح تعلق چا د قرآن سره پیدا کړی دی خدا دا عقل سے تعلق ساتی چې چا کی صحیح عقل او سوچ پیو کی چنانچہ مکہ مکرمہ کم خلق چې حج عمرې له تل دی نو غولی دل نی چې مکہ مکرمہ شو مدینه منوره شو دا خو غرونه دی او خړې پړی علاقې دی خدا قرآن په وجه باندې الله پاک اغیله ترقی ورکړل او په ټوله دنیا کې چې کما خارونه دی او کما علاقې دی آبادی نو ایک نمبر به کې مکه مکرمه او مدینه منوره ده در څه د وجه نه د قران د وجه دغه سی عرب چې ټوله دنیا ورته محتاج ده دا د قران په وجه نو ولې تاسو ردی کتاب نه انکار کوي اول طرف ته اوړي او تاریخ په دې هم گواني هغه علاقې چې د قران سره چا صحیح تعلق نو الله پاک او ته دینم نصیب کړی خو دې سره سره دنیا یې هم ښه کړل د شاپور شیخ القرآن رحمه الله هغه فرمایله وای زمون کلی کې هغه شانګله کې دغه چې کوم کلی دی چې قرآن نو د قرآن کریم درس نو د دې سره د خلقو تعلق نو نو درې غټ غټ آفات یو خو د کلی نوم ډیر بیکاره نوم دلی نوم یو موږ وچې چې کته سواد طرف ته لاړو موږ دغه علاقه ټوله سواد سوا نو موږ د کلی نوم نشو اخیستی کلی سړی به تپوس کوي کوم ځای موږ ورته چرګ دل پوره یو دلی نوم به نشو ویل خوشې نوم چرته څوک ویلی شي یو دا قصه وه دویم دا و چې زم په دې کلی کې ډیر زیات غربت او د غربت وجه وای دا و چې د خلکو دیو وسه دښمنۍ وي نو سم د ماخام سره به څوک د کور نه شو راوته بس ماخام مونږ به هم کور کې کول او مخستانه او سهار هم بار ته به څوک نه شو راوته دا سې ښکار به څوک د ورځې هم نه شو ګرځېده یو بل نه مړی کړیو دا سې آزاد به خلک مزدورو لم نه شو ته چا مزدوري هم نه شو کوله نو نهایت غریبانو وای دومره غریبانو چې ځینې خلک به داسې هم چې هغو به د یو ټیمه چرته داسې د جوارو روټۍ په مړه خېټه نه موندله سخت تکلیف و خلکو ته دا دوی محبت و وایي درې محبت زموږ د کلي کې دا و چې په دې خلکو باندې به یو قسم ته تبې لګېدلې چې هغه تبې به کله راغلې نو شپږ میاشتې به پکې هم څوک پروت و کله به کال پکې څوک پروت و ډېر خلک به پکې مړه هم شو دا یو درې خبرې غټې غټې وي په دې کلي کې وي زما پلار خو یو لوی خان و د علاقې یو نواب ونتې کې و زمون خاندان کې وي علم نو خو زما هسې په لویوالي کې لوی وخت کې ومزه او زما د علم سره شوق پیدا شو ما چې کله والد صاحب ته خبره وکړه نو زمونږ د خاندان ماحول داسې و چې دا خبره وته بده ښکاره شو ځکه چې دا وخت نه داسې دا علم والا او مولیان والا دې ته بسې کمزوري کتلی کېدل ماحول داسې جوړو خو زما په زړه کې الله چولی وه والد صاحب چې کله پوه شو چې دی نه قرارېږي ما ته بانه وکړه چې ګوره ته خو زما سره تحصیل ته ځي او ما پسې ته تومانچه ګرځې بیا به زما څوک ځي زما خدمت به څوک کوي وای ما ورته چې الله به رحم وکړي زه به بیا هم کومه خیر دی نو هغه راته اجازت وکړو علم پسې زه ووتم دا د یو لوی کورنۍ کس و نو هغه وی اول خو مالته کلي کې څه علما او د هغې نه سبق وي بیا چې زه په هوا کې سواد کې دو غټې مدرسې وي یو په چارباغ کې وه بل په سیدو کې وه او دا به د والی په ما تحتۍ کې چلېدې نو زه چې کله رالم چارباغ ته چارباغ کې ما سبقونه شروع کړل نو چارباغ کې وایي دا خبره مشهور شو چې د پلانکي خان صاحب زوی راغلی دی او سبق وایي نو خلک زما تماشې ل راتل زه به چې مازه لاړم نو خلک به رور راغل نو هغه دی بل به وایي هغه دی دا زما تماشې به یې کولې عجیبه خبره وه خو بهرحال زما د علم سه شوق او سه علم چې ما وکړلو او بیا چې زه پارغ شوم د سیدونه نو زه لاړم پینډۍ شیخ القرآن سه هلته کې ما د قرآن کریم تفسیر وکړلو تفسیر چې وکړلو نو سید رال ما په خپل کلي کې د قرآن درس شروع د قرآن درس چې کله شروع شو نو خو د خلقو سره محبت پیدا شو داسې محبت ته چې کوم خلق التی تل دي نو په رمضان کې داغه په وخت کې بس څلور سوه درې سوه دسي مسافر طلباو بار نه به خلق راتله د قرآن د درس لپاره او د کلي د ټولو خلقو غریبانو او مالدارانو او دغسې زنانه او نارینه به دغه خدمت ته داسې ولاړو په خپله د شاپور شیخ رونو عام لوی خانانو نو چې کله به د هغو نمبرونو کټوی په خپل راغیستې او بیا ولاړو او په درشتم د رمضان به چې کله ختم وشو نو دا خلقو دومره محبت و چې ټول هغسې په لوړه کلی دی نو په اکلي کوټو باندې به خلق راغلو زنانه به هم ناستې وي او ټولو به جړل چې دا خو زمونږ کلی یتیم شو او دا خلک زمونږ نه لاړه او پاک خلق داسې محبت نو یا الله جل شانه هغه درې واړه مصیبتونه ختم کړ د کلي نوم شاپور شو ښه نوم او هغه دشمنۍ الله ختم کړې نو یې خلق لاړه بارې مزدوري وکړې پیسې وګټلې نو هغه وایي چې د ټولو نه اولنی پوخ کور په شاپور کې جوړ شوی حالانکه دا ډېر بره دی چې په دې شانګله علاقه کې د ټولو نه اولنی خښتې او پوخ کور دا په شاپور کې جوړ شو بل ځای کې نه و هغه لږ داسې مالدار شو آزاد شو دشمنۍ ختم شو او هغه تبې په دې ختم شوې چې دې زموږ د کلي کې وایي د جبوب و خلق اس کې هغه جبوب به داسې وي چې هغې به داسې څه جراثیم و هغې نه به تبه جوړېده نو بر د ځنګل لرې ځای نه د واټر سپلای سکیم وشو د اوبو سکیم وشو او سپا وبرالې هغه د جبوب و خلقو پرېښودې صحتونه هم ښه شو هغه تبې لاړې په خپله ختم شو مخکې وایي دا نه و د قرآن په تعلق دا وشو نو هغه به دا وي چې د قرآن سره تعلق پیدا کوي د اخرت د پر الله بس اوس دنیا په هم صحیح کی په ذکر کوم فلا تاخرو د اخرت عذاب بیان شو اوس د دنیا د عذاب نه ير ورکي وکم قسمنا او سمرا من هلاکړلی من قريتين د کلونا کان ظالمتن چو ظالمانو پادشاہ نام پیدا کرنی بعد آداغی نپس قوم آخرین قوم نورا امخ کم ختم کرد داغی پزه نور فلما نو هر کلا احسو چی دیو معلوم کو باسنا زمنگ عذاب ازا همنا سبد امین حدین یر کوزون تختیدون کی بو نورتبوی لیشو لا تر کوزو متختی ور جیو واپس شی الا ماغستا اتریب توم چی تاس مسکرشوی پی پدی کی ومساکینکم ازینو د اوسیدو تاسو ته لعلکم تسالون رید پانا چې تاسو نه تپو سکړلې شي چې د الله عذاب را شي ته سوق وټینګي بیا غ بنگلو نه شو خلاصواله هغه طاقت قوتونو نه شو خلاصواله تاسو نه تپو سکړلې شي د سبب بارکی د دې سبب په بارکی چې دا عذاب ولې راغلو یا استاز نه تاسو ته کولای شي د استهزاء مبارکې تاسو ولې په دین پوری ټوکی کولای یا تاسو بکې دې شي تاسو نه د غنیمتونو مبارکې چې الله در باندې کړو یا استاز نه مطلب کې دې شي د ایمان چې ایمان مولې نه راوړلو قالو ایدو یا ویلنا هاي افسوس دې مونږ را ان کننا ظالمین بشکوه مونږ ظالمان فما زالت نو همیشه وا تلک دغه داوا هم د دیو بلنه حتی تر دی پوری جعلنا هم چې موږ وګرځو دیو لره حسیدن لو شوی دلدل شوی خامیدین ساړه پراته خامیدین ایرکیدون کی ساړه پراته ځکه ایرچ شي ور نو هغه سوړ شي ور سوړ شي نو ایرشی وما خلقنا السماء ومن نه پیدا کړی اسمان او ارض از مکه او ما بینهما چې دوانو مز کړي لایبین لوبي کوونکی دا موږ دې د پاره نه پیدا کړ چې موږ لوبي کوون کیو او په زول کار کو دا دې مقصد د پاره دی چې اظهار د حق دی لو اردنا که زموږ اراده وي ان تغذا چې موږ نسو له ون لوبا لتغذنا او موږ بنیول دې در مل دنا د خپل طرفنا مشرکین ووي الله بچنی ولی نو یمانی لغت کې له په معنی د بچی راځي کما بچی نیولې نو ما د خپل طرف نه څوک مقرر کړی وې او الله په معنا د زنانه مرضی کما خزه کولې نو د خپل طرف نه مې کړوې او ظاهری معنا هم دا چې هغه کم سیز انسان غافل لکې نو موږ به هغه سیز ځان د پاره مقرر کړی وې چې زمو خوخ وې تاسو را لولي جوړوي چې پلان کې بچې دی او پلان کې ان کننا نیمونگا فائرین کون کی ان دیت اینی نافیه وی ان کننا نیمونگا فائرین کون کی دیل را بل نقضیو بالحق بلکی من غرزو حق لرا الباطلی پا باطل ماندی حق قرآن دی توحید دی باطل آغا بیدینی او شرک دی فید مغوهو نصر مات کی حق باطل لرا دمغه د سر ما تولت ورې شي مراد نه ختمې دلی فایزا هوا ناس بدا باطل زاهقون تختیدون کیوی او زاهقون بربادیدون کیوی باطل د حق په مقابله کې نشی ټینګېره ولکم الویل او ساوز د پاره هلاکت ته مما د اسنا تسپون چې تاسو بیان وای د الله د پاره تاسو وای بچینی ولې نه زولی ولهو د الله د پاره دی من اغسوک په سماواتی چې په اسمانونو کې دي ول ارضی په ځمکه کې ومن اغسوک عنده چې د الله سره دی لا استکبرون تکبر نه کوي یعنی عبادتی د عبادت د الله نه ولا استحسرون او نه ستړي کیږي چې هغه ملائک دي شپه ورځ د الله په عبادت کې مشغول دي یسبحون اللیل تسبیح وی د شپې و النهار او د ورځې لا یبطرون نسستیگی او نستومانه کیگی دا تسبیح ویل داغو د پارا او تحلیل ویل داغو د پارا دا یو قسم لغیزه ده لکه انسان چې څنګه ساخ کته پرته کې پدیده د ژوند ده امی تغزو ایریو نیول دی آلیاتن کار سازانو معبودانو من الارضی دزمکی نا این دزمکی والاو نا هم ینشرون چه اغو پرت کول کیا و جوندی کول کیا داغو وس او طاقت داشته چه چال جونور کی چه دیو نیول دی دزان نا آلیهاو کار سازان او دلیل ذکر کئی نا توحید دپارا لو کانا کچرتوی فیهما پریزمک و آسمان کی آلیهاتون کارسازان و معبودان ان اللہ سوا دا اللہ نا لفسدتانو دا ازمک و آسمان باوران شووے ندیدہ نظام بخراب شووے ولی زکر الہو اغی توی چا اغا پہار سبانی پوری نو چی دا دعا و دریوے نو دیو بمیز کی بخام اخا اختلاف رات لو یو بدا غختلو چې زه نور راخی جوم او بل بزان ته کامل وی چې نه زین راخی جوم نو یو راخی جول او بل نو مز کی به جګړه راته اختلاف نو ټول نظام به خرابې دو او کچر تا هغه یو راخی جول شو بل نشوي نو بل خو بیا اله نشو څنګه پورا نشو نو هر کله چې زمکه او اسمان نظام صحیح روان دي شپا پا وخ رازی ورز پا وخ رازی او دغسی دا غرون ولار دی منز کی سندون بایگی او نور دا حالات رازی پا غایو ترتیب بانی چی کم روان دی دا دلیل نری خبری دی چی دا صرف یو ذات تی چا کئی دا اللہ دا پار مثل نشتی خود دنیا کی چی یو مملکتی دا اغم مملکت دو بادشاہان نشکی دی پاکی خام خاص سورانے رازی دیو جن حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی چار کلا دیو خلیفہ سر بیعت وش و بل رازی او داغنہ حکومت آخری نادویم تاسو قتل کئی زگدے سر نظام نہ چری گی دیو ملک دو بادشاہان نوی کوی نظام خرابی پرانے بکئی چھتے دوانو دا پارا مساوی قوت او طاقت وی هون دا بیل خبر دا چیوه مشر شو بل نائب شو ناو ظاهر خبر دا چی مخلوق دے عجز دے یو نی بل دا غب زی کار کئی خو اللہ خود دیتا ندے محتاج اخو پاک دے فسبحان اللہ نفاکی دا اللہ در رب العرش چی رب دا عرش تے عم آئے سیفون دا غصن چی دیوی بیانی اغام دار چی دیوی اللہ نیازولی نیولی و بچی نیولی دیتا دا اللہ سزورت اخو زی مخلوق پشان ندے لا یسالو تپوس نشی کیدے اما په باردا غسکی یفالو چلای کی وهم یسالو دیو نه تپوس کیدے شی امی تخزو ای دیو نیول دی من دونی ما سوا د لنا الیاتن کار سازان مددگاران قل ورته وای پیغمبر ها تراولی برهان کو خپل دلیل دا خبره زکه وکړه چې کوم خلق په شرک اخته دی او شرکیات کیا نو مشرکین د خپل شرکیاتو د پاره داسې منګړتی قصې کوي دروغ خوبونه جوړی نو الله پیغمبر ته وی چورته وایا چې دا خبره په منګړه تو قصو په دروغجنو خوبونه نه ثابتېږي مضبوط دلیل براوړي هاذا ذکر من هاذا دا قران ذکر من نصیحت دا غچا دې مایې چې زما سره دی و ذکر من نصیحت دا غچا دې من قبلی چې زمانه مخکري مخکې کم خلق تیر شو دا غو د پاره نصیحت ته هند دی وسنو د پار نصیحت ته او د مخکینو خلقو خبرونه به کی ذکر دی چې دا خلق ته نصیحت واخلی بل اکثر هم بل کی زیات په دی کلا یعلمون الحق نه پیجنی حق فهم مورزون دی وراس کون کی دی اکثره ته هم دای چاغ سر سری نظر کوي جوور نظر نه کوي نو زکه راز کوي او دلیل نقلی ذکر کوي اجمالی د ټولو انبیاونه وما ارسلنا من قبلک امون نه دی لګل استانه مخکمی رسولین سو پیغمبر الا مگر نوعی منگا وحی کڑو الیه دغه پیغمبر تا انهو بیشک شان داده لا الہ نشته لایق د عبادت الا انا بغیر زمانہ فابودونی نو زما عبادت وکیا ټولو پیغمبرانو دغه خبره کړل چې عبادت بس عبد الله کوي دا الله نه سوا د بل چا عبادت بنه کوي نو لا الہ دا قدر توحید شو او فابودونی دا عمل شو په توحید باندې ایمان راوڑی اسلام راوڑی یو تا ایمان ہوئی بلتا اسلام ہویا او هغه اسلام دین قدیم د ټولو انبیاو دی او پاتشو شرک او بدعات تو نو دا دا اغا کمزور ذهنونو اختراعات تی چی تزان جوڑ کردی دی. مولانا عبد الماجید دریابادی سے تفسیر ماجیدی کی دا ذکر کردی. وقال اتخذ الرحمن ولدن زجر بی شرک ورکی. وقال اتخذ الرحمن اوی دیو چنی ولی محر بانزات ولدن بچے سبحانه پاک دیغا اللہ پاک بلی باد مکرمون بلکی بندگان عزت من شوی. دا تاسو چې د چا نسبت کوي چې دا د الله اولاد دی، نه نه دا عزتمند بندیان دي، دی به ملائک د الله لونه دي. الله وی دا زما عزتمند بندیان دي، زما به اولاد نه، اولاد ته زما ضرورت نشتا. لا یسبقونه بالقول دون شي مخکې کېدی د الله نه پوی نه، وهم به امره عملون، دی په امر د الله عمل کوي. یعلم الله پیجن ما بین ایدیهم سجدیون مخکې دی، وما خلفهم سجدیون رسته دی. ولا يشبعون ودي سفارش نشکول الا لمن ارتضى، مگر د پاره د هغه چا چې د الله خوښ شي. او سفارش د پاره د شرایط دي چې یو د دنیا سفارش ته ناغو په دنیا کې خلق دی یو بل کوي، که په صحیح طریقې سو جو ثواب دی او که غلط جو ګناه ده. او دویم هغه سفارش ته چې د اخرت سره تعلق ساتي، شپاک یو کس د سزا نه بچ شي او هغه د یو نعمت سره مخامخ شي، نو دا سپارش چې دین دا په قیامت کې کیږي. او د ټول ناول به نبی علیه السلام کوي، انا اول من یشپا حدیث دی. د پیغمبر علیه السلام نه مخکې څوک سپارش نشي کولی. او دریم چې کم کس سپارش کوي نو دا آغا عقیده صحیح وی، عقیده کی کو پر شرک نہیں، مشرک سفارش نشی کولے. او سلورم چی چال سفارش کئی نو آغا عقیده هم دا توحید وی، دا مشرک کافر دا پارم سفارش نکی. دیو جن ابراہیم علیہ السلام چی کل از پلار دا پار سفارش ہو کی نو اللہ پاک بورتوی چی تو گورا ناو پا یو بد شکل کی خکارشی، نو ابراہیم علیہ السلام بواپس شی. ولی زکا چې د ابراهیم علیه السلام پلار چې پات شو نو په عقیده د شرک پات شو. نو لیمان ارتضام هغه کسان دي چې د چا د پاره د الله خوښ شي چې عقیده یې سمی. هم او دغه نیکان بندیان من خشیته د یری د الله نه مشفقون، یریدونکي دي. وهم او دغه نیکان بندیان من خشیته د هیبت د الله نه مشفقون، یریدونکي دي. ومن يقول سوق جي وي منهم لدينا اني بيشك ذا اله كار ساز يمن دوني ما سوا دلانا فذلك ندغن جزيه من بدل ور كو ته جهنم د جانم كذلك نجزي الظالمين د غرق من بدل ور كو ظالمانو تا. وساقري دليل ذكر كيد پار د وادانيت د الله. اولم ير الذين اين غور يا كسن كبرو چ كافران دي ان سماواتي بيشك اسمان نول ارض زمك كان رتقنوبا ففتقناهما من كل اوكر دي لرا. ندی سم مقصد دی بعضی خداوی جسم کو اسمان بالکل دیو بسره متصلو نختیو، نو الله پاک جدا کړ دی په منځ کې خلا را وسته او پاکی هوا وګرځوله. دا هوا په وجبان د ازمه کړ اسمان نه جدا شو. او عبد الله ابن عباس شکم تفسیر کړی دی، نگه بازی ہوں پا سیرونی ذکر کرلی، یو کس راغه غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خواته دا غره تپوس اخللو چه دی آیات سا تفسیر دی چه ان سماوات والارض کان تارتقن ففتقنا هما. نو آغا ورطا ہوئی چه تر عبداللہ ابن عباس خواته لال شا، نو آغا برطا دی تفسیر ہو کی خوچ آغا رطا کم تفسیر ہو کنو بیارا شما تا ہو آیا. نو آغا سڑای لارو دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما خواتا اور ادی آیات پا بارا کی تپوزو کو جدی سما قصد دے. نو آغا ور تاویلو چی اسمان بندو یعنی بارانے نکولو، او زمک بنوا پدی کی شنکی نکیدل. پپتقنا ہما نمون کولاوکل دا دوانا دا برن اللہ پاک بارانو رئی او زمک کی شنکی کئی. دا ردی تفسیر دے چی دا تفسیر ور تکلا وکڑلو نو کس واپس راغی عبد الله ابن عمر دی تپوز کو سیره ته وی وای دا تفسیر ته وکړو ما نو یاغه وی جواقی چې عبد الله ابن عباس الله پاک په قران په هور کړی دا وای د دینه مخکې زما خیال دا و چې د قران د کم تفسیر کوي مې اسی زړه ورتوب کوي واقعي چې دا تفسیر وکړل نو د الله په قران په هور کړل او دا په الله پاک د لولي ور کړی و دا نبی علیہ السلام در پر دعا کړی او دعای ولی ولی کړوا دعای په دی وجبانی کړوا چې دا خدمت کوو د نبی علیہ السلام نو موقع کې دا سی و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې ټیم کې د پاسې دلیو او دته پته و چې نبی علیہ السلام پاسې تهجد کوي نو به ول راوړی وی می سوا کې راوړی په ځای ول کې خو دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا ول دو نو دعای و توکړه او دعای کې ورته دا ویلو اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل الله پاک دل په دین کې فقاهت په ور کې او د قران تفسیر ورته وخه نو واقعي الله پاک هغه دواره د بار کې قبول کړی و چنانچه سمرم چې د قران کریم تفسیر کیږي د آیاتونو نو په صحابو کې دا غیر رجه ټول عبد الله ابن عباس ته کیږي رضی الله عنهما او د ګرانو ګرانو آیاتونو تفسیر هغه په آسان طریقې سره کوي او دریم تفسیر د دې بازي مفسرینو دا کړی دی چې زمکه او اسمان بندو مان نو معدومو ففتقناه ومن کو لاو کړه مان موجوده کړل روح المانی دا مان کړل وجعلنا سما وجعلنا منګر زول دې من الماء دو بنا کل شی هر یو سیز حیین جون دې نیاو مقصد دا نه چې عرش له دو بنا پیدا کړی دی سمرم چې مخلوقات تی داغي بنیاد اوبدي یا د هر شی د جون حفاظت د پوبو ده افلا یومنون ای دی ایمان نراوړي دیګ د ابو اهمیت طرف ته اشاره شو او د الله قدرت هم ده چا غوبا یو نرم سیز دین الله پاک یو جامد منجمد سیز پیدا کی وجالنا مونږ زولنی په ارض بزمکه رواسی میخونه ان تمید بهم چې جړقونه وي پدیو باندې د ازمکه چې الله پیدا کړه نو زیات توبه وی لاندې نو د ازمکه بداز خو زیدا نو الله جل شانه پدی باندې دا غرونه پیدا کړه درغه د پاره می خونه شو نو ازمکه په ځای ودرې ده حالانکه دینه چاپی روبه دي او اوبه ډیره زیاتی دي کم غلق چاغه د دنیا د دې ځمکه مایرین دي نو هم دا وایي چې درې حصې اوبه دي او څلورمه حصه وچه ده نو دا ځمکه داسې لقیده په غرونو سره کلکه شوه او داسې یو غر چې الله پیدا کړی دی دې زمانه کې څومره دا دنیایي وسایل او د تمدن دا وسایل او دا نوي مشینری سیوا شو دا یو غر ته چون خلی کلونه کلونه بکی تیر کی سیب سورې بکی کای دا غیا عمل بنه شي زی کول او دا سه الله سمر غرونه پیدا کړلی بشمیر هر زی کی دا غرونه چې الله پاک پیدا کړ حدیث ته بوره زه هو دے او دا ازمه کده سی ودری دا دا خو مخ ډیر لقی دا نو ملائکو تعجب وکړلو نالانی تپوس وکړو اے اللہ پاکا ستاب مخلوق کی دا دی غرون نمضبوط بل ششتے زکر دا غرون غدون نمضبوطو چاہ طول از مکی ودر والا ندی نمضبوط بل ششتے نو اللہ طرف نو طویل ایشو چا اوشتے وسپن دا آدھا دی غرون نمو مضبوط دا زکر وسپن با ان دا غرون دا کانی ماتی گی او دا بھی کنستلے کی گی نو ملائکو بیا ته پوسوکو چې الله پاک استا په دې مخلوق کې د وسپنې نه مضبوط بل شېشته نو الله پر مل چې اوشته ور دې زګدا ور کې وسپنه کې نه وسپنه ولیش نو ور دې نه مضبوط نو ملائکو ته پوسوکو چې یا الله استا په مخلوق کې د دې ور نه مضبوط بل شېشته نل جواب ورکړي او وبري ور باندې وبواړ وایسته ور مړ شي کنه نو ملائکه بیا تاسو کوچی یا الله ستاب مخلوق کی د وبونه مضبوط څه شېشته نو الله وی او اغا بنی آدم دې چې کلا صدقه ورکی په پټ لاس چې په خی لاس ورکی او ګس لاس ته خبر نشي دا به دې ټول نه مضبوط دا د غرونو نه مضبوط دی دا د وسپنې نه مضبوط دی دا د ور نه او د بو ارس نه مضبوط دی پټه صدقه وجال نامنګر زول نی پیا پدې کې پیجا جن سبولن پلنی پلنی لارې لعلهم یهتدون د پار دیو سملار بیا مو خپل مقصد ته ورسیږي نظام الله دا یو مقرر کړی دی کنا چې ټول یو بنجر وې نو څنګه با آمد و ربط کېدو د یو طرف نه بل طرف ته تک به څنګه کېدو الله د هغې د پاره د لارې مقرر کړي او لری لری ملکونه دي بس په لارو د یو بل سره متصل شو دي وجالنا سما منګرځولی دی اسمان سقپن یو چت محفوظن بچ ساتلی شوی د را پریوتونه وهم دیوان آیاتها تنشانات د دین مورزون اعراض کوون کړي او سوچ هم نه کوي دی تا اور جون د غفلت یا بس سوچو کی او هو الذی الله غزا ته بل دلی ذکر کی اقری در زمانی سے تعلق ساتھی او هو الذی الله غزا ته خلق اللیل چ پیدا کړی د شپه و النهار او رز و شمس و نور و القمر اس پوغ مای کلن تول فی فلکی یسبحون پخپل مدار کی یسبحون لامبو و هی فلک د ګرځیدو زیته وی ندی ټول د پار الله پاک یو مدار ګرځولې ده نور خپل یو مدار ده پاکی روان ده سپوږمۍ خپل یو مدار پاکی روان ده پادش پلازی پچی کوم خبرې کوي غصیب تخمیناتی لکه مخ کې وخت کې دوه قسمه نظریه وي یو فلسفي دی یونان تیر شو هغه بیتلیموسو او بل تیر شو نو هغه پیثاغورسو نو بیتلیموس دا نظریه پیش کوله چې ځمکه ولاړه ده او اسمان چې دی نو دا ګرځي او هغه دا وی چې سلیرش اسمانونه دي او دا غي مختلف سو نمونه یې خودري او قصې به کولې یو اسمان دي یو بل دي یو دا غي نمونه او هغه وخت کې دا رصدگاهونه چې نو دای قائم کړیو او فیثاغورس د دې نظرې نه خلاف او هغه دا وی چې نظمکه ګرځي اسمان نه ګرځي په ځای ولاړ لري دا ټول قصې به کولې خوچون کی بیتلیموس چه ور دا اغا تعلق دا اغا وقت دا کمراران سراغلیو نو اغا زمانه کی فلسفه دا بیتلیموس خورشو خود بیتلیموس فلسفه چه وانو دا صحیح نو غلط وان بیارو رو روز تا جکم سجدانانو اغو تحقیقات کول نفیس آغروس والا فلسفه اغا عامشو دی زمانه کی هم اغا چریگی نو اغو سی بخپل تخمینی ذکر کئی چې پلان کې ستوره پاس من کې دی بل اګه کې دی بل اګه دا ټوله سي قصې هر یو د پار الله یو مدار ګرځولې دي د نور خپل یو مدار دی پاک روان دي او د نور خپل یو حرکت ته پاغ ترتیب باندې زی دوه قسم حرکت ته یو حرکت د نور دی جنوبن شمالن دیو جن نور په وړي کې په یو ځای راخي چې په جمی کې بل ځای راخي جی او بل حرکت دا غربن شرقن دی دا سی سپوگمی هم دا بیدنور حرکت آغا سوست دی و دا سپوگمی حرکت تیز دی دیو جنا جنوبن شمالن چې کم حرکت رازی سپوگمی پا میاش که آغا توی کئی او نور آغا پا کال کی توی کئی شپگ میاش که یو طرف تزی و شپگ میاش که بیا بل طرف تزی ادا اللہ پا حکم دا روان دی دا لوی کوری دی او بیا دغه نظامی شمسی او دغه نظامی قمری خلق تجربات کی اس نوی سینزدانان او د شپې او د ورځې چې کومه دا یو زمانه د انداز دغه نور نه جوړیږي او د سپوږمۍ نه جوړیږي او دا دواړه حسابونه دي چې د خلقو د سہولت د پاره الله پیدا کړی دي بیا هغه حساب چې کوم فزې ولاړی نه بدلیږي چې د موسمونو حساب دی اده نور سره تعلق ساتي او کوم حسابونه چې هغه بدلیږي را بدلیږي نو اده سپوږمۍ سره تعلق ساتي تاریخ هم دوه قسمه چریږي عام خلک د سپوږمۍ پاغي پويږي او کوم چې تعلیم والے دین هغه نور پغې پیږي جایز دوانه دي. البته دا یو خبره در روایتونو معلومیږي چې څوک بداسي نه کوي چې سره په شمسی تاریخ از دکی پغیزان پویا کئی او قمری تاریخ بانیزان نا پویا کئی. وجه دا غیدارا چی قمری تاریخ سره د دن دیری خبری متعلق تی لکه روجه شوا دا غی تعلق تعلق د تاریخ د سپوگمی سره حاج دا غی تعلق د تاریخ د سپوگمی سره دی زکات دا غی تعلق د تاریخ د سپوگمی سره دی پا دی وجه پو قهو دا نکل لی و مبتیانو حضرات ویل لی چی کم خلق زکات ور کئی نو زکات دی دیو د قمری سپوگ میاشتو په حساب ورکي. مثلا څوک پروژه کې حساب کوي نو پروژه چې کله رالو به زکات به ورکي. څوک زموږ د علاقه خلک د ازبرګ میاشت رجب کې حساب کوي نو پدې به ورکي. او په انګریزي تاریخ چې خلک وایي جنوري کې ورکوم یا فروری کې او یا دسمبر کې دا بنه کوي یا جون کې ورکوم دا دی نه کوي. او قبل پرز او تقدیر چا پدې باندې زکات ورکولو د کډیر خلک یې داسي مثلا یو سړی دا وای چیرې زما په پیسو چې کال پوره کیږي نو دسمبر کې کال پوره کیږي زه په دې کې زکات ورکوم. یا څوک حساب دا کوي چیرې دسمبر کې مبندې هغه کال پوره شو ځکه کال پس زکات ورکولي او زه به جنوري کې ورکوم نو د هغې دپاره بیا مفتیانو دا لیکلي چې درې دېرش کاله پوره شي نو د یو کال به اضافي زکات ورکوي ځکه په درې دېرش کاله کې د سپوږمۍ یو کال سوا کیږي هغه به اضافي زکات ورکوي. نو دا دوانه از دا کول پا کار دی. او نبی علیہ السلام دا قیامت پا علاماتو کی دا ویلو چه خلق با دا سپوگمه حساب ہی رئی. اوز دا وقت کم دا افسوس تے چانا تا پوس که تاریخ سده نو بس اغا دا شمسی تاریخ و تا پتا لگی خود دا سپوگمه دا تاریخ پتا رو چا تا لگی نا. او بیا دا ما افسوس دے چه اسلامی ملکی او اغا طول حسابات هم پدغی وانی کئی چه دا شمسی باندی. اور شمسی ہم بیا دیسی کئی چھ انگریزی تے منصوب کئی شمسی کی بیا دیسی نہ کئی چھ ہجری تے منصوب کی آگے نہ خبری او دس پوگمائی داغی نہیں خبر داغی دا وجی نہ پا زمون پا دی ملکون کی دغا دا روجی جگڑی دی چھ بس روجشتے و کنشتے او دا اختر جگڑی دی چھ اخترشتے و کنشتے دا کسی میسی روانی دا ولی زکر چھ دی حساب احتمام خلقو پری خیرے کچرت د احساب اہتمام خلقو کولے پا اسلامی ملکونو کی واحد سعودی عرب دے چاگر دے اہتمام کئی او دسی نے چویازی آگو دا روجے دا میاشتی او یاد اختر دا میاشتی دا پارا کمیونٹی کی نئی او نور نکی نئی بلکہ پا آغا ملک دا طول میاشت دا پارا کمیونٹی او دیار لسر صدگاہو نے قیم کر لی. پاکستان زمان واقعی او اسلامی ملک تے او پا اسلام آزاد شوئے دے خزم په پاکستان کې یو رصدګاه هم نشته د پاره د سپوږمۍ او په عربو کې په سعودي عرب کې دیار لستی هغه دې اهتمام کوي. وجه دا غي دا ده چې یو غاټ حکم چې هغه ته حج وای دا حج انتظامات د غمل کوي او په ښه طریقې سره کوي ناغو داسې نه کوي چې ځان د ټولې دنیا ذمہ وار کی او ځان په ګناه کې واقع کې او د خلقو حج بیټې مو کی ځکه حج د پاره خو یو ورځ ده چې دا عربي ورځ به متعین کې دا ټول نقصان د دې نه جوړ شوی دی چې مسلمانانو د قمری او د سپوږمۍ د حسابونو هغه نظام ختم کړو چا د دې پته نه لګي. وما جعلنا موږ نه دی ګرځولی لی بشرین د پار دی انسان من قبل کل خلصتانه مخکې همیش ګیری اف امی تاینو کچری ته مړ شي فهم الخالدون دی وامیش اوسیدونکي. دا آیات صریح دلیل لے پدی خبره چې خضر علیہ السلام مړلې ځکه خضر علیہ السلام د نبی علیہ السلام نمخ کې تیر شو او الله یو ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد هغه انسان او د ایز انسان د پرما مشګرین نگر زولستان نمخ کې مشرکین وبوي وای زدا محمد علیہ السلام بمړ شي موږ به اخلاص شو. الله یا فهم مت تک چې رت مړ شي پیغمبر نو لدی وبامه شو سریږي سا دیو دستا د مرګ ارزو نه کیا کته مړ شي ندیو همیشه اوسیدون کی ندی دیو باندې به مرګ راځي ندی ته وي خوشحالي د پانی په پانی ندی هیڅ مان نشتا مرګ ارچا بس را روان دی. واضح دلیل چې پیغمبر باندې مرګ راغلی دی. افسوس چې د قران نه خلق لريواله دی وس دین خلق انکار کی پیغمبر وینه دی مړ او چویاله کوي پلان کې خلکو بس مزم کوي مزه کې دامه ماتيان دي ماتيان سمانه وې دی وې چې پیغمبر مړلې نو عجیب خبره ده چا چا بس کیږي نو پاغو بس نه کوي چې پاچا بس نه کوي بدی بس کوي شاعر وې عربی کې الموت قد هو كل اناس انهم شاربوها والقبر باب كل اناس انهم داخلوها مرگ پیاله د هر انسان دا دیو بدا پیاله اس کی او قبر دروازه د هر انسان جدی بدی ته داخليږي او پارسی کی شاعر ويو اگر دنیا بکسی پایند بوندی ابو القاسم تا قیامت زند بودی که دنیا د یو چا سرا و پاک اوله همیشه وي نو محمد عليه السلام تر قیامت پوری زنده او جنده په دې دنیا کې ها برزخ کې ژوند شته غزان عالم ده خو دنیا کې به همیشه ژوند وي دنیا کې هغه ژوند نه ده او کوم خلک چې وای چې نبی عليه السلام د دنیا په ژوند ژوند لري دا غټ بی ادب دي هغه بی ادبی دار چې نبی عليه السلام په قبر کې چې دا ډیر تنگ زیره پدې کې څنګه د دنیا په ژوند ژوند دي شو ځان له عالم دی برزخی جنت کې لريغه ملای اعلی کې جوسه دلته پرته ده او روح الته کې مزه کوي کل نفس ذائقه الموت هر نفس هر زی روح وال عزیز سکون کې د مرګ ده د مرګ پیاله بس کی ونبلوکم موږ امتحان کو پتا سو به شر او خیر په شر او خیر سره فتنه تن امتحان ویلې نه ترجون موږ ته پتا سو واپس کې دي شیام کله وخ بد حالت راضی کله وخ حالت راضی دنیا کې وزارا کل لذینا کفرو ان یتخذونک الا هزوا دا زورنه د هغه چاته چې پیغمبر پر استهزاء کوي وزارا کل لذینا کله چې وینی تعالی را کسان کفرو چې کافران دي ان یتخذونک دی ونی سي تعالی را الا هزوا مگر په مسخرو ټوکو سرا او کوم کا پیرانو بکولې دا ټوکی او سم کوي هغه يهود او نسوارا چې د اسلام سخترین دشمنان دي د نبی عليه الصلاه والسلام او سم استهزاء کوي کارټونونه جوړي نو کله کارټون جوړ کی او داس یو غرسنه غوند کی انسان جوړ کی او په اوخه هغه سور کړی اولان دی و تماز علی کلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دا غوی استیزا و او کل کارٹون جوړ کی دا بانگی او دا آغا نا چی کم دینو رستا نه چرگی روانی او بیو تا نبی علیہ السلام نوم لکلی ماز اللہ آغا بانگی آغی تا نبی علیہ السلام نوم لکلی و آغا نه دا آغا بی بیان یادی دا دا غو کفر دی اللہ دا ویلو چی دیو بدا سکی نری وجینا چاج د پیغمبر سپک وکړه او استهزاء وکړه دا مباح دم دی دا غوینه تو یدل دا مباح دی به ختمه د نبی علیه السلام دور د مدینه منوره ده مدینه منوره کې یو نابینا صحابي دا هغه نابینا صحابي خزوا او وینځوا وینځام تور سره بداوی چاوم د دغه کاپیرو خزوی jihad کې بنولې شوې داغه وینځ چې وا داغه خزا وینځوا او دام دغه سی يهوديه وا نو په مخه باندې د نبی عليه الصلاه والسلام سپکاوي کولو کنزلي به کولې او داغه صحابي نابینا د اغ خپلې بيبينا چې دا وینځونه دوه بچیم شوی او دریم بچی سراغه حاملوا نبس او من کوله چې ګره خزی غلی شه زمانه پیغمبر بد نوم په بده ماخله زم ما پیغمبر پوری استهزاء مکوا خو هغه بیا نه ختیوا یوش پاوس نو هغه پیسې لبدی قار ورغه نبس چاړه را واغستا او دا غي هغه خیرټه کی ور کې خو در پاسه پورو ختو دا غي خیرټه سره شو ماشومونو ماشوم را وته او خزه مړه شوه سارلا پیغمبر علیه السلام ته اطلاع وشوه چې چا داسې یو زنانه وجلی ده او د هغې نه ماشوم جون دیر ما شمرا وته بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول صحابه را غونډ کړ او تقریر وکړلو چې چا هم دا عمل کړي بیگا ټیم کې نو هغه دي ځان وخی او موږ باغه له سزا ورکو چې د یو زنانه وجلی د داسې دا صحابینا بنا لري یو ځای کې نه سو شاته نه پاسې دو او بس داسې خلقو باندې سترګې نابینا وینو لارې غوښته د خلقو نه او د خلقو په دې سټونو پیرا واړولې او راغې د نبی علیه السلام مخې ته کېنه سو داسې رپېدو نبی علیه السلام ته وی چې دا کار ما کړی دی وی ولې دې کو وی دا الله پیغمبره دا زما ښځه وه او زما دې دوه بچې هم شو دي او ډېر ښایسته دي لکه څنګه د ستورو په شان ښایسته بچې مې دي خدا همیشه لګیا و استاذ په کوالې به کولو چې زه به رالم نو ستا باره کې به دې غلطې خبرې کولې کنزلې به کولې ما به دا منه کوله دا نه منه کېده بیګا چې زه رالم نو دا بیا لګیا وه او دغه بک بکې کول ستا په باره کې ما منه کړه چې ښځې غلې شي زما د پیغمبر سپکاوی مه کوه خدا نه قلارې ده نو بس ما په چاړه باندې ولا په خېټه کې کیښو ځانې پور واچول او ایسته مې مړ کړنو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه بس دا تا صحیح کار کړی دی او اعلان یې وکړو چا چې همداسې سپکوالی وکړو مباح دم دی ختموي به نو دا د کافرو پخوانی عادت دی د یهود او نسوارو پخوانی عادت دی چا د پیغمبر استهزا کوي دا کارټونونه هم راوباسي دغه یو حصه ده خدا د مسلمان د پاره مې یو چیلنج دی چې مسلمانه چې اصلي اسلام تا پرېښودو نن کافران داسې مغرور شو بزدله قوم دې حد ته ورسېدو دې وم استهزا هغه وخت کې هم کوله وی مې هذا الذي ایدا هغه کس ته یذکرو چې یادوي الیاتکم ستاسو کار سازان په بدی سره نبی علیه الصلاۃ والسلام هغو بدینه وویل خو یې داسې کولی نشي و هم دیو بی ذکر الرحمن پا ذکر دا مہربان ذات هم کافرون کبر کون کری خلق الانسانو پیدا شوی دا انسان من عجل نجل تینا دیکی دا انسان اغا طبیعت طرف تا اشاره دا چی دا انسان پا طبیعت کی جلتی پرت دا جلباز دے عرشے با جلتی غواڑی او دا اغا سیز دے چی دا دا انسان کمزوری دا عرشے کی با جلتی نکے عجل دیتا ہوئی دا وقت نمخ کی کار کون سوری کوم زردا چې زبر تاسو ته وښیم آیات یې خپل آیتونه پلا تستاجلونی تاسو جلتی موږ سره مغواړی زمانہ جلتی سره زمانہ مغواړی پلا تستاجلونی ویقولون ویدی متى هذا الوعد کل بیدا وعدا ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتونی دا د مشرکینو خبره ده چې دیو با عذاب غوختو چې دا ته مونږ یاره دمکی راکی دا عذاب بکلی الله یا عذاب ولې غواړی لو یعلم الذین کچری معلوم کړی وی آ کسانو کپرو چې کاپیران دي حین هغه وخت لا یکپونا چې دوی بنش بندولې انوجویم النار د خپلو مخو نور ولا عن ظهورهم د خپلو شاګانو نه ولا هم ینصرون انبر دوی امداد کیدای شي چې په اور کې وي نو کدا حال دیو ته معلوم وے نو مستاجل العذاب دیو په جلتی سا عذاب نوی اخترے انسان ته جلد بازی کے خدا انجام نے خبری دی حقیقت نچی سری بل تاتی ہیم بل کرا بچ دیو تا بغدتن ناسا پا فتبہتو ہم نو حیران بکی دیو لرا فلا استطیعونا دیو بطاقات نری رد دہا دو اپس کول دی ولا ہم نظرون انما دیو تا محنت ورکلے کی دیشی چی مرگ دی راغلو ته بیا ډېرې چغې وایي بیا به نه سه بیا تسلی د پیغمبر ته ولقد استهزیا او تغیز سره ټوکې کړی شوې برسولین په ډېرو پیغمبرانو پورې من قبل کستانه مخکې نو هغو صبر وکړلو تا پورې به هم ټوکې کېږي حق داسې پیغمبر څه خاص نه دی څوک چې د پیغمبر مشن چلی او په صحیح طریقه د پیغمبر اتباع کوي هغو سره به هم ټوکې کېږي فحاق بالذین آنو نازل شو پا کسانو سخیرو چو ٹوغی کولی منو دا دیونا ما کانو سزا دا اغس چیو دیو بیهی پا پوری استازی ون ٹوغی کون کی دا اغا ٹوغ و سزا اغا عذابو پا دیو راغے قل وای پیغمبر ما یکلو کوم سوک ساتي تاسو بل لیل نشپی و نهاری د ورځ من الرحمن دا عذاب د مهربان ذات نا دا هو کې دی چې د شپې مراشد او ورځې راشي د تاسو حفاظت سوک کوي دا الله پاک تاسو د پاره ملائک مقرر کړل د عذاب نم ساتي بلهم بلکی دیوان ذکر ربهم د ذکر در ابنا موریزون اعراض کون کری د قران نه اعراض گئی حقیقت سوچ ذکر نه کئ عملهم عیشته دی ولرا الیاتن کار سازان او معبودان تمنوهم چمنه کی دی ولرا بچ کی دی ولرا مین دونی نامه سوا زمنګ نا لا استطيعون دیو طاقت نری نصر انفسهم امداد د خپل نفسونو ولاهم ندیو مننا زمنګ طرف نه یصحبون ملګرتوبه کی ریشی یعنی دیو چې څوک را بلی د چا نه امداد غواړي هغه د خپل ځان امداد نشي کولای نو د بل بسې امداد وکي او نه زمونږ د طرف نه د هغو سمل ګرتوب کیږي چې ګنی زمونږ په وجه دیو امداد وکي نو د ولې د عجز نه غواړي جاهلیت زمانه کې چاغو به د چا عبادت کولو نه بوتانو بوتان د نیکانو خلقو شکلی وي نیو کس دا خپل بوت په نوم باندې نظر کړی و نو ګیدړ لاغلو آکمسیز چې د نظر کړی و هغې وخوړلو به یې د پاسه په هغې امتیازې وکړي نو هغه راغې په تحسر او په حیرانتیا ودرېدو عربون یبول سالبانو براسی چندانی سوک رب کی دیشی چی گیدر لاغا پا سر بانی میتیازی کئی او آغا غنشی دا پا کولی دا دیسی کسی بادت زولی کم جاہیلیت دورو خوز ذہن کارو کرلو چندان منگاسی پا غلط روانیو دی زمانه کی خلق قبرونو پسی زینو قبرونو والا زان لعجز دی زان لمحتاج دی ستا بس امدادو کی تزی او داغو نغواری دغسی سوک پا جوندو پسی روان دی وی مالا پلان که تاویزو که و پلان که و که چی داسی وشی علاکه چی آغستا را پارسی که زان لون نکه چی دادیسی پا تکریب ناسته شیخ القرآن رحمه اللہ ویلو ویزه وزل پیخور کیو ما پیخور کی یو پالگر ناسته او خوات غطوتی که نوالیو خلق رازی او اتانی ولا ورکی او ولا پال ګوري چاته واستابدیسی کیږي او چاته ایتبدیسی کیږي او چاته ایتبدیسی کیږي زوی ولاړو مدا ټول خلق ما ولید چې خلق ختم شو نو اخر کی زور علم هماته وی چې زبدل روپی در کما خو زما یو درخواست وایسو ما تر خپل پالو ګوري چې تب ترسو ګوري بده نور ناسه د خلی ود باندې به داخله خو ټول اسمان ته وخی جوړ خو تب سکے وې سړی غوسه شو چې دا خو تاسو دغه یې کناو نه مانه داسې و سړیا چې ته دې سي کې او دا څوک څوک اسمان ته دې وسو کېوزه بس ته خو ځان هم دې سي کې کنه ولی په غرمو نه زیاده خولې د باندې شنه خوله بي ولاهم منا يصحبون الله اذا مو تر ابن ملګرتوب نشي کېره دا به مختلف رنگونو کې خلق شرکيات خوري هغه زمانه کې دغه د بت پرستۍ طریقه وا به قبر پرستۍ به کې جوړ کړه اوس هم دغه د دمونو طریقه ده څوک دا وایي موږ په دمونو باندې اپریشن کوو بیا د هسپتال نه ټول شړول به کارو چې په دمونو ته اپریشن کې او څوک به کې چې کوم دی نو خو د لری لری حد ته رسېدلی دي دا زموږ تبلیغان خو غریباران ساده ای دې بره نیاک دره کې یو ملا دی هغه خو ځان لے کنه دا خلق زمو ساده خلق خودی ته سوچنه کې دې ځان له وسیو دنده شروع کړ نو پاکپل کړی کې مې غټه بنگله جوړ کړه وسه چرته پدې بڑخې لګې زما کاغذ سره ولتی بنگله شروع کړل او ځان ندی اوس دغه تبلیغ سره ځان ملګری حسابي نو تبلیغ والا پدې ته کوي وې تاسو ته پته شته وې دا جی عبد الوهاب سیب چې وې دا مړ شو دا وې ما دم کو نو را ژوندې شو ا د نور خلق دا څنګه کوي اب دې واړی کی چرته وای را کوزی گلتی دمونه کیندا خزی ولا ټوله رواني دا غد دم وې پدی ځان مشر کړه چې چا بچی نه کی او زه دم کبه بچی کی نو چیرای شو چلو ورته معلوم دی پوه شي چې خځې خو ډېر را جمع شو دي نو چې را ووځي وچې خویندو دا چا چې ودونه نه دي کړل دا یو طرف ته شي او دا چا چې ودونه کړي دا بل طرف ته شي. هغه ورځ مې دم اچولو او ما دا وینا نه وکړه او هغه دم خو د بچو نو بیا د هغه خویندو میندو هم پکې حمل شوی و چې دا واده شو نه وي خلق ورته تاو روان دي. دا دوکیری جی او په مختلفو طریقو باندې خو چې د قرآن سره چا تعلق لري نو همدغه سی به کوي نس یو خو نه ده او دا دجال په انتظار چې خلق مکمل به کله به قبضه کی کومه د قرآن خلاف خو ځکه هغه کوي کله یو شعر وباسه او کله بل شعر وباسه بل متا نه بلکې موږ پیدا ورکړل اولای دی خلقو توابه او ندی پلارانو ته حتی تر دې پوری توار علیهم العمر چوک دش بدی باندې عمرونه نه چې عمر یې زیاد شو دیو د توحید نه انکار وکړلو. افلا یرونا ای دوی نه ګوري انا بیشک مونږه ناتی الارض رازوز مکی تانن قصها مونږ کمو دی لرا من اطراپیا د ترپونو د دینا د زمکی کمول د ترپونو نه اغا عذابونه دی عذاب کی کله یو ملک خراب شي کله بل ملک او د زمکی نه یا مراد زمکه د کوپر دا الله او یغز کموم د اطراپونه په خوریدلو د اسلام. اول چې نبی علیہ السلام مبعوث شو مکه مکرمه کی چانه پرې غوډو هجرت یو کو مدینه منورې تا نو د نبی علیہ السلام په قبضه کې د زمکی یوم المربع سره اعلی پاګې د نبی علیہ السلام حکومت او به د سرور خوریدا او د کافر زمکه کمیدا او د اسلام زمکه هغه زیاتی ده. او په 160 هجری کې ټول دنیا باندې اسلامی جنډا هغه ولګېده. سو خلک په اسلام کې داخل شو او کم چې نو داخل شو نغو جزیه او ټیکسونه ورکول افهم الغالبون ای دیو غالب دی. قل وای پیغمبر انما انذرکم بشکی روم تاسو بالواحی په ایسرا ولا اسمع سم الدعاء او نوری کن بلنا اذا ما ينذرون کلا جدی یو رول شي ان دیو مثال پشان د کڼو دے کڼو تک تا ډیره چغي وې اغناوري دا زی دیو تک تا ډیرم چغي وې وغ نک دی ولئن مستهم او کچرتا ورزیږي دیو تا نفحاتون یو پوکه یا یو ټوکړه من عذاب ربک دا عذاب در ربستانا لیقولن خما خویم دیو یا ویلنا هی افسوس دې موږ لرا انا کنا ظالمین بشک موږ ظالمانو بیا پاوخ کې وای ځانته وندعو الموازین القسط ام وکینو تلید انصاف لیوم القیامت پرز د قیامت کې فلا تظلمون ظلم بنش کې نفسون په هیڅ نوز شی انظر بارا چا څه به ظلم نشی کېره دغه ټول حق دې پرز د قیامت او دا حقیقتی خبره ده چې تول بکیږي تلی بخوده کیږي د انصاف دا نه زه روایت ته چې ما د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړلو او مطالبه وکړه چې اے د الله پیغمبر ته زما سفارش کې پروز د قیامت. نبی علیہ السلام ته وی چې بالکل ستا سفارش وکوم ما ورته وی د الله پیغمبر په قیامت کې خبرې را غنی او مخلوقات به بشمیره نو زه به تا چرته مومم استا خواله درشم او تا ته ویم چې دا الله پیغمبر زما سپارش وکړه. وای ما ته نبی علیہ السلام وی کما ګوري نو اول ما په پوری سورات کې ګوري زب الټ کیما ما ورته وی کاغذ کې بیان مو ما بیر تلی په خوا کې وګوري چې کمزه کې طول کیږي نو ما ورته وی کړه تلی په خوا کې بیان مو نو ما ته بیان نبی علیہ السلام چې ما د حوض کوثر سره ګوري زګر ادری زګونه کې بزخا ما خایم یاده پوری سویرات سره د سپارښونه وکي او یاده تلی په خوا کې یا هو ذکر سر کې دا موازینه جمع راوړه نو یا هو د دیو جنا چې موازین په معنی د موزونات سره ده هغه تللې شوی شیونه تی مرادی نو تلی ودا په تللې شوی شیونه ډیر دی او یاد اشخاص په اعتبار چې په دی باندې ګڼ اشخاص په تللې کیږي او دا طول حق دی دا قاعده او مسله کې ودام د چې ایمان به پدې راوړي چې تول حق ته معتزله چې دا په پیرق زوالو کې وړل غدین انکار کوي او دا وایي چې اعمال وسنګ تر لکې دغه اراز دي چې وښی نو ختم شي لکه انسان مزو کړو نو مزغ موږ بیا سکینو نه غلاړو ختم شو خدای اعتراض د هغه دور سره کېدو د دې دور کې دا سکه نشي کوله دغه دې دور کې د ایجادات وشو خلق مز کوي او داغه غ ریکارد جوړیږي دا هواګانی په نظر ناراضي هغه تل لکېږي چې هوا دومره ده ګرمي دومره ده نه دا او اعتراضونه اوس دا سکه نشي کوله بل لا طول چکیگی نو یا با دا اعمالو طول کیگی نو اعمالو لاللہ پاک شکل بور کی یا غا ملنامی با تللے کیگی لگا سنگ چی حدیث دے بی طاقہ کی رازی چی قیامت پورنس با اللہ پاک کی کس پلمغی تود رئی او دا غا دا گناہونو چی کم رجسٹری دی نو آغا با دا دمغی تخوری شی نو دوم رزیات رجسٹری با دا کڑی چی سمر دا نظر لگی دومره به داغ د رجسترونه وي نو الله به وایي چې ستاسې نیکي شته و یار زما خو څه نشته نو الله به وایي چې یار یو نیکي زموږ سره شته ملایکو ته به وایي هغه حاضره کوي یو کاغذ به راشي په کاغذ باندې به د ده عقیده وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله په غیر کې دا بنده به وایي چې دا کاغذ د دومره رجسټر سره دي سب مناسبت ته نو کاغذ به تلی په یو چابړی کې کېښودې شي او دا رجسټری په بل کې نو کاغذ به وزندار شي د الله د نوم سره د بل سیز وزن نشته خدا تول به هغه چې د مسلمان امتیاز د کافر نه وشي بیا به د نورو اعمالو دغه سي تول کیږي نو رجسټری او دغه دفترونه به تللی کیږي ایا به انسانان تللی کیږي لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې قیامت پر ورځ باندې زور اب سړی براشي خو چې پتل کې کی غوډل شي نو د هغه وزن بعد د ماشي د وزر په مقدار هم نه ازي به ځان سورب کړی خو عمل باغه پټه نه کړي او د غیب خبره ده مسلمانو په ایمان نوړي نو کده اعمال تل لیکيږي کده غیر رجستری تل کې انسانان تل لیکيږي قران د درې وانه او د حدیث ته معلومي وإن كان او کچرتوی د عمل اس قال حبتين په مقدار د دانی من خردرین د وری اتینا بها من براوډ دی لرا وکفا بنا حسبین او کافی موږ حساب کوونکی ولقد اتینا موسی و هارون الفرقان اوس دا تلس انبیاء علیهم الصلاه والسلام ذکر کئ هنده د پارا چاغا عجز دی او تکلیفونه پراتله تکلیف پوخ کې الله ته چغه کوله دا الله نه سیوا بل چاته چغه نه وې دا الله نه سیوا بل څوک متصرف نشته ولقد اتینا بتغیث رام ورکلو موسی موسی علی السلام تا و هارون او هارون علی السلام تا الفرقان فرق را واستون کې په مزه حق او د باطل کې وديا ان اورنا وذکرا او نزهت للمتقین د پاره د پرهیزګارانو دا داغو کتابو کمان بیا چی دین روس ذکر کی گی ندی وجنی سورت تم سورت الانبیاء وی ناغ موسیٰ علیہ السلام دے حرون علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نوح علیہ السلام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذلکفل علیہ السلام او زنون او زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسی ابن مریم دا انبیاء شو او د نبی علیہ السلام ذکر مخکې وشنو ټوله تلس پرش ولس دادی او د نبی علیہ السلام ذکر سبق کې شوی نو اول د موسی علیہ السلام ذکر دی چې کای او د هارون علیہ السلام اول الله پاک آسمانی کتاب ورکړو چې د باطل او د حق مز کی جدائی راوستا رناوا پندو الذين كسان يخشون ربهم چریګ د خپل ربنا د متقینو صفت ذکر کړي بل غیبی په غیبا غیب مقصد دا چې دیولې دلی ندی خو پیغمبر خبره کړلا دی په ایمان راوړي ایمان بل غیب دقه دی یا بالغیب دانه چې څوک یو کوي خدای وې زب منم هم من ساعت دی د قیامت نه مشفقون یریدون کی ترغیب د قران ته وهذا ذکرون او دا قران د نسیان کتاب دی مبارکون د برکت نډک دی انزلنا من نازل کړه دی اف انتم له منکرون ایت از دین انکار کوي اخوار نشو نر انکار کتاب دی چې د خیر او د برکت نډک دی چې کوم خله وای هغه خله برکت دی کوم سینه کې دغه سینه برکت دی کوم کلی کې ویل کېږي هغه کلی کې برکات دی کوم میاش کې نازل شوی میاش برکت شو دا شپ برکت شو دا واقع د ابراهیم علی السلام تفصیلا و ذکر کړي او داغه شجاعت او بادری ولقد اتینا بتغسرام ورکل ابراهیم ابراهیم علی السلام تاروش دهو صلاحیت ددا من قبل د دین مخ او كنا هم به پدیسر عالمین هو او خبردار په وړو کوال کې الله پاک دلې او صلاحیت ور کړو او کوې ور کړی وا د باره کې دار عزیز چې کله وړو کې مو نه د خدای حاضر بچو حاضر بوتان جوړ کړیو نه د ولا وړو کې ماشومو نا بوتانو کې مې پړه واچول او بارته براو وته او داسې به راخو او خلق ته دا تاسو د عبادت کوي دا ګوره زه راکاګ وړو کې ماشومو ابتداء نو ته الله پاک پوی ور کړی و چې کله مبعوث شو الله پیغمبري ور کړه نو توحید مسله شروع کړي د حق بیان شروع کړي ابتداء د کور نه کړي دیو جن قران نه دا معلومیږي چکل هم تا یو مشن شروع کے یو تحریک شروع کے دا حق دا اوچتوالی دا پارن ابتدا با دا خپل کور نکے دا خپل زان نبکے دا خپل بچو نبکے تا با نیاول حق دا خپل بچو دے دا خپل زان دے چیو سڑے پا خپل زان نا خپا کی گی نا پا خپل بچو بس خپا شی زان لاغا د بی دینه جون تیری نو بچو ته سملارو خی نو ول بزان ټیک بیا جو زړی په خپل بچینه خپ کیږي نو په بل بس خپشي نو دی وژن ته د خپل بچی اسلام اخ کیو کی ولې دنیا په حیثیت باندې خلق دا ځان باندې تقریبا تیری د بچو د پاره دنیا چې دا وخه خوراکو کی خسکاکو کی دام یو خبره ده اج په غنیتی دی کوم ثواب دی چې حلال خپل بچوله پیدا کې نګي څه ګنا نشتا خود ټول نه زیات سوچ د بچی د اخرت په کار دی چې د مرګ نه پس داغه ژوند خشه او برابر شي ځکه هغه همیشه دی دا خو لګي اوسو ورځی دی اسپته نه لګي نو هغه مدانه چې انسان د خپل کور اصلاح د مخ کې نه وکي ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته ځکه دعوت ورکړي اذ قال اكل چوي ابراهيم عليه السلام لي ابي خپل پلارتا وقومي خپل قومتا ما هذه التماثيل التي سريدا بوتان اغا انتم لها کی پون چتاس دیتا پراتي منجوراني ايو تماثيل جمر تمثال تمثال نم د اغ شري چغه جوړ کړ شوي وي او داغی شکل داسی چې د الله په مخلوق کې چې کوم مخلوقات دي داغی او شکل هغه تور کړی شوی چنانچه دیو چې کوم بوتان جوړول داغی مختلف شکلې وي سبا داسی وو چې داغی شکلې به د درندگانو وي او د چا شکلې به د مرغو وي د چا به د انسانانو وي دا قرطبی لیکلی مدارک کې مشتی ابراهیم علیه السلام د تحقیر د پاره دا وی چې دا تاسو څه مجسمه جوړی کړی دي او د دې عبادت کوي او بس پراته یې قالو د مشرکین دلیل قالو وی دی وجدنا من مندل دی ابا نا خپل پلاران لها عبیدین دی در عبادت کوونکی زموږ پلار نیکه دین دی دا قالانو وی ابراهیم علیه السلام لقد ابتغسرا كنتم وي انتم تاسو اباؤكم تاسو پلاران پی دلال مبین په گمراه کار کې حق چې بیانې صاف واضح به بیانې چې کومه خبره غلطه وي نو هغې ته به غلطه وې شرک ته به شرک وې بدعت ته به بدعت وې چې دا پلان کې خبره شرک ته پلان کې بدعت ته ابراهیم علیه السلام همدا کړل دي ولې ګدا ته ونه کې او داسې په بوزو کې وب بوزې نو هغه انسان په دې نه پوهېږي از ته وای شرک او شرک او کوپر او کوپر او تعین نه کې چې پلان کې خبره شرک ته پلان کې کوپر دی نو خلق یې څه پیژني خو ته سم واضح ذکر کړه بیا ګوره اول مری خلق خلاف کیږي چنانچه چې کله ابراهیم علیه السلام صفا په تور کړه نو هغه څه وی قالو وی دی اجئتنا ایتم تراغلی اجئتنا ایتم تراولای بل حق حق ام انت من اللاعبین یتدلوب کون کو نه کنا تاسې لوبې کې مو زګا و ته خپل عقیده صحیح کاره کېده نه دا که زمونږ پورې ځې ټوکې لوبې کوي ابراهیم علیه السلام او تنور هم تیز شو قالن او ابراهیم علیه السلام پر ربکم بلکې ستاسو رب رب السماوات پرم د اسمانونو دی ول ارض د ځمکې الذی غ فطرهن چې دای پیدا کړلې و انا اوزو علی ذلکم په دې باندې من الشاهدین د گواهانو نه یم او دا خبر ورکون کو نیما او کما خبر چې کوم تاسو ته په دلیل باندې کوم دا بیان یو توکللو صاحب خبرې ټیم کې بخلق ستا خلاف کی شیخ قران ای مولا یوزل زمونږ د سمې علاقې علما او مالزان سواغست ما دا حسین علی رحمه الله خواته بوتلو دغه ملاقات لا او کې د ګاړو ډېر تکلیف وو دا غواړی چې کله لاړو مونږه واپس راتلو نو د میاوالی اسټېشن الری وو نو پیدل مزلو پکې نو پیدل چې مونږ راتلو نو پالغې خو ټول همدغه بریلیان او دغه قسم خلق دي یو ځای کې داسې پټو کې مونږ لارو راتلو نو مزارو مانځټې هم قریب وو نو دیو ماته وی چې دغلتې کې ورزو او مونځ کوو ما ته چې لکه دا ټول بیکاره خلق دی او زه ما ته مخې زه معلوم دی هلته کې به صحیح ځای کې مونځ وکړو هغو ګڼو په ما زورور شو ما ته یې دا خلق ښه نه دي ګورې بیا تکلیف به مونږ ته هم ورسې ما ته هم ورسې تاسو ته هم ورسې خیر هغو چې زورور شو نو لاړو مونږ چې لاړو نو ادمو ټول لاس پین سپین پټکي والو سپینې جامې اغوستې وې داغه مزار چې کوم ملنګانو هغه چې ولې نو چلګه دا خس خس خس خلق رااله او کار به زموږ وشي نو دا دې سه مستری مستری خورې کړې او راځي کې نه جی ودی سي هندیو کې نه استه زلاړم یو ځای کې بویل تی مې ودس وکړلو بیا وای ما دیو ته وی چلګه کموز کوي نو لاشه ودس وکړي خو دیو ما ته وی چې کله هغه د بسترې بسترې کې نه وړي چې مړه ته اصلي کې وي چې دا خوشي خلک دا ګوره د مسمره عزت یې وکړو بیر اوړې او قدر یې زموږ وکړلو وای ما ته وی چې صبر کوي دا دې سي کوي خو وروسته به خیر نشته لږ صبر تاسو وکړئ نو و چې نه نه دا موږ ته سنې شو ما عزت تاسو خو ګورئ کنه لږ صبر وکړئ نو خیر زلاړه ما اودس مې وکړلو چرال ما دې تاسو اودس نه کوي چې مونږ وکړو دوی ټول پاسې ده داغه پنجابی خودی تنو معلوم ما ته پنجابی معلوم ما هغه منجوران نه تپوس کړلو چې دلته دا بابا کم بابا دی پلان کې بابا دی ما یې سې سیمه ور دی پلان کې کار کوي مونږ غواړو مې د تاسو ځکه مو خسانو درې بسترې خورې کړو دی خو چې داس نه شي کولای ښه وزه زه غلاړم یو ځای دي سي او دوی چې او د سنو کړو رااله هغه لوټي راځم کړو او ټس ټس او ټس ټس ټولې وشته بارې راوز غلاول زه غو مخ کې راوتم ما ته ویل کته خو رښتیا وي دا خو ډېر پرید خلک وګورم کې وشته مې نو خبر نه و چا ودلته ما خبره کړله حق خبره چې ته و کتاب یې څوک نه پرېدي ولي دي دا و چې دا دسې ته و بوبه بوسو کې بیا یو سمه خبره نه کوې که نه تام ښه یو هغه مخه دی تم صحیح وي همدم صحیح صحیح تم صحیح وي او غلط تم صحیح وي نو اله دسي ابراهیم علیه السلام چې حق خبره وکړه سمدسې قوم خلاف شو چې ته زموږ سره ټوکې کې الله الله دغه خلق مې لمه لګیدا نو دیو په خاص اوقاتو کې هغه میله او میله مداسي وا چپاکی با دیو سنمایشونه کول قسمه قسم عبادت بے کولو نبراییم علیہ السلام تم دیو دعوت طور کلو چی زمون سر لارشا میلیل او مقصد بدی که داو چی دا میلیل لارشا والتی زمون دا عبادت دا طریقه ہوئی نی کنا نو دیو بخپل متاثیر چی نو زمون دی دین تبر آواوڑی او ابراییم علیہ السلام پزرکی خود درد دے و غم دے او پا پکر کدے چی دا خلق قولی پا شرکی زمان قوم مبتلا دے نو دی ابراهيم عليه السلام نه مطالبه کړه غوې زه ټیک نه یم روس راځي صحابات کې زه بیمار یم دې خلقو دا خیالو چې دې باندې سي بیماری چې زموږ سبدي میلې نه نشیتلې او دا غو مقصد دا و چې زما په ځکه کې درد دی چې دا شرک څنګه کیږي او دا غي نه پس بیا ځان سوي چې زما تاسو د بوتانو کار وکم خو وتلای قسم یې پالا لاکی دننا خامخازب تدبیر جوڑ کلم اسنام اکم ستاسو بوتانو تا باران تولو مدبرین پس داغی ناچ تسوارو پشا چنانچی دیو لار میلے تا ابراهیم علیہ السلام موقع بیامون دا چوز دلتی سوک نشتے تبرگی رواغستو او لارو امندر تننو تو چکم زکر دیو بوتان پراتو تک امندر خود باکی دیر شای بوتانی رنگ آرنگ سوک دیو زیمواری سوک دبل فجعلهم نويگر زو دیو درا جزازن ټوکړي ټوکړي ټوله مات کړ الا کبیرن مگر لوی دیو په ګمان کې لهم دیو د پارا مگر لوی دیو د پارا چې دیو په ګمان کې کم غټ بوتو نو هغه مات نکو تبرګې دغه غاړې تواچو لال لهم کریش چې دیو الیه د تایر جیون واپس شي الیه یات مراد غټ بوت ته چې دې غټ بوت ته دی واپس شي او د دې چې څنګه شرکیاتو پاغه طریقې سره عملو کی او یا الیه ابراهیم علی السلام ته دی واپس شي نو ابراهیم علی السلام با دې ته مسله وکي په دې طریقې سره چې کستاوس دې بوتانو سره کوله شنو زبه وجلې وکنه او یا د دې چې کم غټ عالمو په وخت کې هغه ته واپس شي قالو دیو ابراهیم علیہ السلام خدا ملوک بوتانه ولتانی وانی کړه مشربوت دې سه پریخ دو تبرګې او تواچو ما زګر ټیم کې دیو رااله او مندر ته ورنو اتا بوتانه ول چې ترول تانی وانی او پراتری او صرف مشربوت پکې روغ دې اوسش قالو دیو من پالا چاکر کړه حزادا بی الہاتینا زموږ د کو معبودانو سرا انه بشک دال من الظالمین خامخا د ظالمانو نه دی دا کار چې چا کړی دی قالو بیا وی دیو په خپل منځ کې سمع نام غو ریدل نی پتن دی او ال نوجوان نو دی او ځوان نه یذکروم چې دی یاد ول په ایبونو یو قالو له ابراهیم هغه ته ابراهیم ویلې شي ابراهیم علی السلام باندې پتن اطلاق دا کار د نوجوانانو دی دا حق خبره واضح او کولو دا نش د بیکار انسان کار نه دی دا مضبوط انسان کار دی ابراهیم علیه السلام غوندې مضبوط کس چی وي نو یو کس داسې دی چې هغه ته ابراهیم ابراهیم ویو او هغه ردی عیبونه ذکر کول دا کار به هغه کړی نه پوه شو چې دا کار هغه کړی دی نو خپل منځ کې بیا راجمع شو قالو ویدیو پاتو به راولی د لرا الا آیون الناس پروبرو د خلقو لعلهم یشهدون د پاره دی چې دی گواہی وکی ان ټول خلق مخامخ حاضر کیا چې دلمو سزا ورکړو او ټول خلق د مشاهده وکی په د باندې گواهان شي او بیا نور ته سبق ورکړي چې بل څوک داس چلونه کی سوال مخامخ سزا ورکو هغه کافر خدای په ذهن کې وا چې سزا چاله ورکې نو مخامخ ورکو چې نور تی برت واخدي درته اگر چاغو غلطه سزا ورکول خو مخامخ ورکې پټنه پټی سے زاگا نگر سو کی برت نشی استے قالو ابراہیم علیہ السلام ارا وستو نبی ادی اویلو انتا ایتا پالتا کار کڑے ہا زادا بی الہاتینا زمو دما بودان سر ابراہیم اے ابراہیم دا کار تا کڑے ابراہیم علیہ السلام توریہ کئی قالا نو اوی ابراہیم علیہ السلام بل فالو بلکی کڑے نے دلرا کبیروهم مشرد دوی دې ځای کې مفسرینو ګڼ توجیهات کړلي. یو توجیه دادا بل فعله بلکې کړه دې کار لره ما ځانې غلې کو کړه دې لره او کبیرو مازه مشر د دې دادې فسالوهم نتاز دې نه تپوس وکیا ان کان ينتقون که خبرې کولې شي نو دا سی وی چې دا کار ما کړل دی ظاهر دا غوزین کې داراله چې دا وجه دی مشر کړل دی یا کړل نه درا مشر د دوی چې دا ده نو خو نو کړل دروغ شو سر نه ناول سبب شو چې دا غټ بوتو او دیو باندې دی منختی او نظرونه کول نو د ابراهیم علی السلام زیاته غسر دینه جوړ شو دا ول سبب شو دې ته مجازي نسبت وای یا کړه دل رم غټ د دیو غټ څوک دی چې الله دی دا الله په حکم دا کار ما کړی نه اور دې بوتان هم تاسو وکیا کدیو خبرې کولای شي نو تاسو ته بحال وای کړه فرجعون دی واپس شو الی انفسهم قلوا نفسنا فقالوا نؤید یوبلتا انکم انتم الظالمون بشکا تاسو ظالمان یا چې تاسو د څه خبرې کوي د څه خبرې چرته کی سمنو کیسو بیا نذکور شو علی رؤوسهم په خپل سرونو باندې او غلی ویلو لقد علم تا په تغزره تا ته پته ده ما ها اولای ندی دا خلق ينتقون خبرې کوونکی دی خبرې نشي کولای اقرار وکړلو ابراهیم علی السلام ته اوس موقع ملاو شو الله ابراهیم علیه السلام ته خبر یو طریقه خو دریوا په داسې اندازې دی راګیر کړه قال ان او ابراهیم علیه السلام افتعبدون آیا نو تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه ما د هغه چا لا ينفعكم چې پیدا نشي رسولې تاسو ته شین زربر ولا يضركم او نه ضرر رسولې چې تاسو ته د دې چې عبادت وری کوي خو نه شو او فیلکم هلاکت دی تاسو د پاره ولی ما د پاره دا چا تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه افلا تعقلون آیا دومره عقل نه لرئ د مشرک عقل نه چې دا ځان نشي بچ کولی او تاسو د عبادت کوئ خبرې نشي کولی تاسو د عبادت کوئ نو دوی لا جواب شو جواب سره نو چې لا جواب شو نو سه زور استعمال اول شروع کړ چې په خبرو کې مونږ داسې نشو کولی باطل پرسی هم داسی اول هم دغه طریقه کوي چې په سه طریقه باندې گمراه کی دانی نو بیاخر کې زور استعمالی دی زمانه کې هم کافر داسی دی اول چاغا یو اسلامی مملکت خرابول غواړي نو چلو نه کوي قسمه قسم چې وشي بدی نه کیږي نو اخیرانه دغه دغه بیا زور استعمالی اغوام داسی وکړه نو قالو ویدی و حرقو و سیزی دلرا و انصرو امدادو کئی آلیاتکم دق پلو معبودانو ان کنتم فائلین کچری تاسو کون کیا یا دق پلو معبودینو دق پلو مشرانو امدادو کئی او دا مشوره چې ورکړوا د سوزولو وای دا نمرود و او یا د کورد قبیله یو بل کسو د پارس چنانچه په دې باندې مشوره وشوا چې موږ بدل را وړ تا چو بیا دی یو غاٹ محل تیار کړلو کوسا مقام کې او لرګي به را غونډول شاهي اعلان وشو چې دا بوتانو باباګانو بي عزتي شو دا کتا زغ پلزان روخ وخي خپل حفاظت هم خوخي او کارونه هم صحیح خوخي نو لرګي راغون کوي. خلق به نظر کولو نو هغه لرګي به نظر کول قسمه قسم لرګي راغون کړل. څوک یو میاش لرګي راغون کړیو عام مشهور شپږ میاشتې دي. او بیا هغه لرګو کې دی ور بل کړلو دومره ورو دغې لمبې چې په هوا کې مرغۍ به نه شوتلې د هغې د لمبو نه به هغه سوځېده او د هغې هغه تب دومره سیوا شو چې دی ور نږدې کېدی نه شو. اوس دا سوچ پیدا شو چې ابراهیم علیه السلام موږ دې اور ته څنګه اچو دا طاقت د دیو نه کېدو ځکه نږدې چې ورته نه اور تب ته نه شو ټینګېدې او د لرې نه ورګزارلې نه شو. نو ابلیس ورته خودنه وکړه چې منجنیق جوړ کړي مچوغنده ورته وای نو مچوغنده داسې و چې کم غرو د غور ته نږدې دا غره په سر باندې داسې دو لرګي وته ودرول چې دا داسې ودروي او په دې باندې بره بیا داسې لرګی کېدی او د هغې نه داسې د ټال په شکل باندې رسۍ را زړوندې کړي او د هغې په یخ کې داسې هغه ځای جوړ کړو. ابراهیم علیه السلام سلام یې په هغې باندې کېنولو او دا رسۍ شاته بوتله بوتله بوتله لرې حده پورې اوږده رسۍ وه او بیا د شان له دغسې ټیل ورکړو ابراهیم علیه السلام هغه د اور منځ ته ورګزار کړو. په دې طریقې سره ابلیس ورته دا خودنه وکړه د ابراهیم علیه السلام لاسونه تړلی ودسی او دا یو ګران کار دی. تاسې د یو بلۍ نه څوک راچوه دا څومره او بیا چې لاندې اور بل شوی دی هغې تور نو په دې موقع باندې ابراهیم علیه السلام سوي حسبی الله ونعم الوکیل کافی دی زما د پاره الله پاک او ډېر ښه مددګار دی. ملائک په غم کې دي چې دا الله خلیل پور کی سوزی نور مخلوقات نو ملائکو الله دربار کی یا الله ستا بندر سوزی او دا خو موحد دی نو استاد څه کوي و چې د امدادو شي لاړ شي کنه. نو جبریل علیه الصلاه والسلام راولې جبریل علیه السلام چې کلا د ابراهیم علیه السلام خوا ته راغلو نور ته وی ستاسو حاجت شته ابراهیم علیه السلام ته وی او خلیل الله ابراهیم علیه الصلاه والسلام ورته وی اما الیک فلا حاجت مشته خدا ته نه محتاج د خپل رب ته محتاج. جبریل ورته وی د خپل رب نه سوال وکړه کنه چې د اور نه دی بچ کی اور ته حسبی من سوال علمه بحالی الله زما په حال پوهی دی دا زما په حال پوه کېدل د الله زما د سوال نه کاپی دي ما سوال ته ضرورت نشته الله زما په حال پوه دی. ملائک حیران شو واقعي دا د الله دوست دی زمونږ نه هم نه غواړي او الله ته هم سوال نه کوي چې زما په حال پوه دی چې د الله څخه خوښه یې زه پرې راضي یم. چنانچې هغو ورته واچولو د مخلوق نه امداد نه غوښتلو اور کې چې وغورځولی شو نو الله جبریل ته حکم وکړو چور کې ولا تخ بیار تیار کا او جنتی لباس دا راغوندو ځکه چې هغه جامې وسوي رسه یې وسوي. الله جبريل له جنت نه لباس راوړ اور سوزول کوي او په اور کې د سوزولو دا خصوصیت الله یې خوذل دی چې الله یې اوچت کې اور بیا سوزول نشي کولای. چنانچه الله اور ته حکم وکړو قلنا یا نار کونی بردن مونږ وی اے اور شیخ وسلامن پس سلامت یا علی ابراهیم پی ابراهیم علیہ السلام یخ شخ وزین داس یخی جی به انسان خرابی انسان دیر یخ نہیں تم نشی ٹنگی دے نو سلامن وی چی داسی سلا یخ والے چی نقصان نور کئی سلامتیا سر برابرتیا ام داسی وشوا ابراهیم علیہ السلام پا غور کی دا اللہ دربار کی سوال کئی اللهم انت الواحد في السماء وانا الواحد في الارض الله تغزاتي يوازي پاسمان کی او زستا يوازي عبادت پزمګه کی کوم ليس احد يعبدك غيري حسبي الله ونعم الوكيل او باز روایتو کی راضی چی دیوی اللهم الیک المشتکا وانت المستعان، الله پاکا تا ته زغ په لګلوړاندې کوم ستانه امداد غواړم، منی امداد زما امدادي سوک نشتا. او پاور کی ابراهيم عليه السلام صحیح حدیثونو کې نشته، البته تاریخی روایت دي چې یو هفته ایستلی و یا سلوې خورزي ایستلی وي، او چې داغې نه کله ور ختم شو د دوی خیالدار چبا سوي چې وی کاته مینځ کې مزیدار ناستې او بار تر ووتو. اچا د ابراهيم عليه السلام نه تاسو کوو چې ستا کمی خې ورځي وي، وای هغه ورځي چې ما په ور کې ستړي وي جنتی خوراک براتلو او زړه خوشاله. دا الله د دین د پارا چې په انسان تکلیف راشي په دې کې ځان له یو خونه ولې عزت ته په مخ د ځمکه چې څومره حیواناتو نو هغه خپو د ابراهيم عليه السلام په ور باندې. خو په حیواناتو کې یو حیوان داسې دی چې هغې ته کربوړی وای، وایي دا کربوړی چې و نو د دا ور پوکو دا ور یې پوکو. دیو جی نبی علیه السلام حکم کړی دی د کربوړي د مرګ، او دې ته ورانکار ویلې، او یه له حرم کې دا قتل کړي. او چا چې کربوړی وشتو پاول گزار باندې نو دا دومره ثواب کیږي لکه سل و سقا، او په دویم ځل چې چا وشتو نو لکه او یا و سقا. سوال راځي چې دویم ځل کې مشقت ډیر دی، په دې اول کې اشاره دی ته چې دی کې جلتی په کار ده. نو سوال راځي چې دا خو قرآن کار یو ران کړی او سزا بل اور کړی دي، کربوړي خو هغه پخوانی کربوړي به د کړه خو اوس نشته، دا کربوړي مونږ ولې وجنو؟ دې اشاره دی خبرې ته چې کربوړه چې دی نو بده کې بدخیری ده، دده به د نسل کې بدخیری ده، دا ختموي ثواب دی په وجرو کې. او دا دومره بدخیره دی دومره بدخیره دی چې دی کله به دې کورونو کې ګرځي نو دا انسانانو چې کومه طعامي مالګې نو دې راشي په دې مالګه کې ځان داسې لت پت کی دا مالګه خرابه کی. بیا هغه مالګه چې څوک خوراک ته واچوي نو د هغې نه مرضونه جوړېږي. او که چېرته دا طاقت د نه کېږي چې دی په یو سیز کې لاړ شي او وپړېږي نو بیا یو داسې ځای کې دی ځان برابروي چې هغه طعام کته ځمکه کې پروت وي، نو هلته برابر کې او خپله ګندګي پکې وکړي. دره دغه بدخیری ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکه وجدا قتل کی او ختمه کی او دې په قتل کولو کې ثواب دے. او دا معلوم شو چې دا حق پرستو کې څوک خلاف کیا دا مثال لکر بوډی دی هغه بس دلیل کیږي، او څوک چې دا حق پرستو سره تعاون کوي اغلا الله عزت ور کوي. چنانچہ بعضی علما دا وای چې تورانه کې اغه په خوله کې اوبر اوړي او ورته بیا چون دغه په بوغ اور نه مړ کیدو خو خپل نیک نیتیخ کار کړه، نو الله تورانه کسمره عزت مند کړی دا وړه تورانه کې وغټ کارګر اثر کیږي ټغار ته وباسي او برکتی مرغی ورته خلق وي. او بذل المجهود کې ریکل دي چې دا چندخ چې ونه دي چندخ به اوبر اوړي او دغه ورته بیا چولی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چندخ د قتل نم منع کړل چې دا مو وجنې. یو طبيب راغلی وو نبی علیہ السلام ته وی چې زه دا چندخ مړ کوم او په دوایانو کې اچوم، نبی علیہ السلام نه کونه دا بنه کې دا د الله یو امت ته تسبیح وای په دې وبو چې دا د आवाज کې دا غ تسبیحات وای د چندخ په وبو باندې ور نه مړ کېدو. خو اغه یو قسم ته نیک نیتی وکړه. دا مونږ او تاسو تم سبق دی چې کله یو سړی دا دین خدمت کوي ته دا هغه ملګرتوب کوا، هغه ته ښه خبره کوا، تسلی ورکوا. داسې نه چې ستا په تسلی باندې با ټوله دنیا بدل شي، خو دومره دا چې تا د یو خیر کار وکړل الله پاک به دې تعالی مجر درکوي. الله پاک کور په باندې یخ کړلو، او هغه الله پاک څنګه چې په ابراهیم علیه السلام ور یخ کړو نو هغه الله قدرت والې وسم کولی شي. او داسې شو هم دا خطیب بغدادی سے واقع ذکر کړی دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په آخري زمانہ کې دا جن خلق د نبوت داوی کړی وی نو پاکستانو کې یو اسود انسیمو چې هغه یمن کې د نبوت داوا کړی و نو ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ اگر د خلاف وکړلو نو اسود انسی سره پاو کې غټه جتا او قوت طاقت نو دای را طلب کړلو او ته وی تدا گواہی کې د الله پیغمبري ناغورت وی نه دا خبره زنا اورم ناغورت وی تدا گواہی کې چې محمد د الله پیغمبر دی هغه وی او زدا گواہی کوم ابو مسلمی خولانی وی چې محمد علی السلام د الله پیغمبر دی نو اسود یان سی حکم وکړلو او خپل هغه چې کم کسان ور سره چور بلکې اور بلکړلو او ابو مسلمی خولانی پاک ور واچول اغه دعا وکړه چې الله زما حفاظت وکړي پاور کې الله داغه حفاظت وکړلو اسود یان سی قاتل چې په اور کې ولاړ لمس کوي او ور داسې چې هغه یخ شوی دی او سلامتی حواله دی نو نو چراو وته نو مدینه ته راغې مدینه ته چراغې د نبی علیہ السلام وفات شوې نبی علیہ السلام وفات شو نو د عمر رضی الله عنه سره ملاقات وشو د ابو مسلمی خولانی چې کله وو سره ملاقات وشو نو کیسه ورته وکړه هغه ډیر خوشاله شو راغې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خواته ابو مسلمی خولانی عمر زه خپل مې زده ابو بکر صدیق په مېز کې کېنولو او بیا یوې الحمدلله الذي لم يمتني حتى راني من امتي محمد من فعل به كما فعل ابراهيم اغزاد د پاره مند چې مال مرګ را نه وستو او ماته او خود او کس چې دا غزر داس یا مل شو لکه څنګه د ابراهيم عليه السلام سره شو ابراهيم عليه السلام پور کې نه وسو نو اغه د نبي عليه السلام د امت اغه امتي مونږ وزيدو او زم الله داسې کولې شي نو امیدی بنا که دا بنا ویچی را کپیران دوم رضیات شو دا دیو آغا دی خپل حکم میشن جاری ساتا و آرادو دیوی را دا وکلا بیهی پا دا بانی که دنده چل فجالناهم الاخسرین نمونگو گرزو دیو لرد تاوانیانا زلیل شو و نجیناو مونگو خلاص کرو ابراهیم علیہ السلام و لوتن لوت علیہ السلام الی الارض اللتیز مکیاغی تا بارک ناچم برکتا چلو فیها فاکلی العالمین دا پار دا مخلوقاتو ابراهيم عليه السلام چې کله د ور نه راووتو ناته په تولګ چې خلق نه مني وس نو لاړو هجرت وکړلو لوط عليه السلام دار د ور آرو نو هغه هم د ځان سره واغستو او بیبي ساره هغه هم ځان سره واغسته لاړل کنعان ته هجرت وکړه پرونو څه قسم کړو نو را مې د ابراهيم عليه السلام چې دلته وو اولاد یې نه کول د الله د دین د پاره عمل پرې خوده نو الله ولا بچي ورکړل اول ول الله اسماعیل عليه السلام ورکړو د بیبي هاجر نه او د سارا بچی نه کېدل کنعان کې دا پاتې کېده نو الله تعالی الله بچي ورکړو اسحاق د سارا نه هم د بډاوالي په وخت کې او هم نه له اسحاق مونږ به خوده ته اسحاق عليه السلام او يعقوب نافله او يعقوب عليه السلام زیاتی دین وسیو وکل نهار یو جالنا مونږ زول صالحین نیکان وجالنا مونږ زونه دی دره ائمتن مشران یادو نبی امرنا خودنه کول زم په حکم باندې او هاینا مونږ وای کړو لیم دې ته پیل خیران د کول دنه کو و یقام الصلاۃ قائمون د مان زوی تا زکات دور کول زکات وکانو لنا عابدین زم د پاره عبادت کون کی ولو تناتین حکم و علمن او لوط علیہ السلام مونږ ورکلو د تپوها پیغمبري او پوها ونه جینا مخلص کړو در مين القريه التي ذا اغلنا كان تعمل الخبائث کوله پلیتای انهم بشکدي وكانو قوم سوء قوم بد فاسقين نافرمانا وادخلناه مونږ داخل کړو در فی رحمتنا فخبر رحمت کی انه بشکدي من الصالحين دني كانوا لوط علیہ السلام دا چې ابراهيم عليه السلام سلاړو هجرت وکړلو ابراهيم عليه السلام کنعان کې پاتې شو چې دا شام یو علاقه وا او اندغه ځای کې نږدې د اردن علاقه وا علاقه کې یو قوم د عربو چې پاو کې شرکيات او د شرکياتو نه علاوه یو داسې قبیح عمل هغه کولو چې مخلوقاتو کې سوا د خنزیر نه هغه عمل سوک نه کوي د لکانو سره بدکاری. نو الله لوط علیہ السلام پیغمبر کړو هغه ته ویلېګو چې هغه خلق د کوبر شرک نه منې کې او د ناکار کارون نه منې کې. لیکن هغه خلقو د لوط علیہ السلام دعوت ونه منلو او د هغې سره ټکراو وکړلو. نو الله پاک پی عذاب راوست. دې آیتونو کې د هغې مختصر بیان وشو. خدا هغه کلی ذکر چې کوي نو تعامل الخبائث دی. خبائث کول خبائث جمع د خبیثی ده. خبیثه پلیتی ته وایي. نو خبائث پلیت کارونه شو بد کارونه شو. روح المانی د ابن عساکر په حواله ذکر کړلی یو روایت ته سند به څنګه ای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لس کارونه ناروا چې دا لوط علیه السلام قوم کول دغه په وجه دی هلاک شو. د کوبر شرک نه علاوه لس کارونه پلیت. یو دا چې دوی به د نارینه سره بد پیری کوله د هلکانو سره. دویم دیو با کانی ویشتل او دا سی دا دغه به ویشتي گیټی. دام غلط غندی کار دی. نبی علیہ السلام دین امنه کړل چې تاسو دا گیټی مو ولای دا نه دشمن مد موجنی او نخ کار کولای شي خود چا سترګه وبواسی د چا غاخ به مات کی. یو زل عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا سیو حدیث بیان کرن دا غزوی سا خبر کردی وا دا پیغمبر دا حدیث مقابله کنه و سا خبری نوی کرد. نو دا غسی ابو هریره رضی اللہ و ترنو حدیث بیان کرلو چه دا آغا خپلوانو کی سوکو نو آغا دا گیٹی دیسیشتی نو آغا تیلا کمکو پیغمبر اسلام تیمانا کرلو نو آغا بیان ایسی گیٹی ویشتا وی خواب زدا پیغمبر حدیث د بیانو مچ مکه پیغمبر ته منه کړل او ته دا کې زمادي په الله قسم دې زمرګه پولیس سره خبرې نکو زمرګه پولیس و سوران کړ نام دلو پرانو کار دي. دویم هغه به کونتر باندې لوبي کولی لکه اوس خلق دا کې یو دا د کونتر او د باجاو او دغه سي چرګان دا د اقوم کار دي. دریم هغه خلق به باجی وحلی دا نغاری سرنی نغاری دا بیوالی. سلورم دا غلط کارو. پینزم شراب بیسکا. شپگم گیری بیخرا ولی آداد دید پارا چی دا لکان گیری برالی نو بیابو یر دا خوصو بد شو نو چی گیر وخری نزنانشان بخکاری. وم شپیلی بیوال آتم دا پڑقی بیکولی دا پڑقا لکه اوس چې زموږ عام دا رواج جوړ شوی دی. بل ځای به سکه افسوس خبره دی چې هغه کم زمونږ د ملک هغه مرکزی اداره چې هغې ته اسمبلی حال وي نو پاک یم چې یو ممبر خبره وکړي نو بل پسې پړقي وهي او په جلسو کې پړقي دي. نه هم برید به اوږده کول لسم ریخم به اغوستل. نبی علیہ السلام ویلو چې زما په امت کې به دا ټوري خبري راځي. یو خبره به سره زیاتی بلامي هغه دا چې زنانه و د زنانو سره بدکاری کوي دا به دې امت کې سوا کی خبائس. الله الله. نو هغه لاړه تبا شو. نو لوط علیہ السلام الله بچ کو. واقع د نوح علیہ السلام و ذکر کوي. ونوح انو علیہ السلام اذنا دا کرے چاواز حکم ان قبل دین مخ کی فاستجبنا له من قبل تیا و پردل رفن جینا و من خلاص کو دے و آل و آل دا من الکرب العظیم دا مصیبت لوینا و نصرنا و منگا امداد کرے و دا من القوم اللذین دا قوم آنا کذبو بی آیاتنا دیو تکذیب کړو زمون دا ایتونو انهم بشک دیو کانو قوم سائنو قوم بد فاغرقناهم اجمعین مونږ ډوب کړو لره ټوله. و داوود او داوود علی السلام او سلیمان او سلیمان علی السلام دا مونږ لګلیو. داوود علی السلام یې پلارو سلیمان علی السلام یې زویو. از یحکمانه کله جریو پی سلکوله فی الحارسی په فصل کې از نفشت کله چې ګړې شوی پی پدی کې غنم القوم ګړې بزید قومه. وکنا او مونګاله حکمهم د پاره نه پیسنه دیو شاهدین خبرداران. ففهمنا نو مونږ په اور کلو د دغه سلیمان سلیمان علی السلام ته وکلن هر یو اتینا مونږ ور کلو ورته حکمن پوایل ما حکمن پیغمبر ویل من پوها. داوود علی السلام پیغمبر او سلیمان علی السلام پیغمبر او پوها مور سره وا دا سپې سره وچ دیو کولا او سلیمان علیہ السلام نے اللہ پوئے زیادہ ورکڑو روایات دی کی ڈیر دی. یو روایت کی رازی چی گنی بی زیوی دیو کس ہو آغا دا بل کس پا پسل کی گڑی شووی او دا آغا پسل ٹول خوڑا لیو شپنکے و سنو دا شپیر ٹیمو آغا دا پسل خاون رپورٹ رکلو داود علیہ السلام تا. دا دوانه چې کله داوود علی السلام هغه مخې ته حاضر شو ته پوسونه وشو دا پسل قیمت چې معلوم شو او دغه سړي چې کم ګړې بيزي دغه قیمت هم معلوم شو دوانه یو شان وي. داوود علی السلام دا حکم وکړلو چې بس دې سړي تاوان کړي دي په تاوان کې دا ګړې د دې پسل مالک تاواله شي. پیسله دا وشو دا دوان را روان شو بارات له دروازه ازه کی سلیمان علی السلام او پاو کی سلیمان علی السلام هم داسی د پلار خوا ته کله کله راتلو یو ولس کال عمر یو د دو کسان سلیمان علی السلام ته پوس وکړلو چې بابا سه پیسه وکړه او ورته وی چې دسی پیسه ل وکړه چا بیزی دی پسل والو ورکه زکه د بیزو چ سمره قیمتو انده پسل ما قیمتو نو نو سلیمان علیہ السلام وی چې زما په خیال کې خو دینه بهتر یو بلوندې پیسه ده. داوود علیہ السلام خبردار شو ته بچیا ته څه پیسه لکه وای بابا زما راي خدا راځي چې دسی شوې چې دا ګړي بيزي دارې پسل والے تور کړې شوې چې د دې شو ده او وجغونی دا غینه ته پیدا حاصل کا او شو ده خورا او دا غز ګړو حالت به ویلې شو چې ته دا پسل وکړه چې کله دا پسل خپل حالت تر رسیدلې وي تر وخت پورې باندې پسل والا د ګړو بيزونه پیدا غسته چې پسل خپل حالت تر رسیدلې وي نو دا به دا ګړي بيزيغه ته واپس کړو او پسل به د پلاس کې وي. داوود علیه السلام چې دا اورده وره داستار بچي پسل ډېر خولې دا نو خپل زړه پسلې ما تکړه اوې دا پسل سيد هم دا سي وکړه. دغه کې غنی مسلې دي د قضاوت سره متعلق قرطبی غزي کرکړی دي پاک یو لویه مسله دادا چې یو قاضي په سلو کې نو بل قاضي په سلام اته ولې شکنه شي ماته ځان لوګ د خبره ده خدل ته کې دغه اشکال ځکه ناراضي چې داوود علی السلام خپل په سلو په خپل ماته کړه قاضي په خپل ماته ولې شي خپل په سلو. دویم دا چې داوود علی السلام په سلو کړی و او سلیمان علیہ السلام چونو اغسل ها وکړه نو الله د سلیمان علیہ السلام صفت په دی وکړلو چې قاضی د پاره دا پکار دی چې په سره کې جلتی نه کوي. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هدایت قاضیانو ته پیش کول چې تاسو کله مغه د سو کراشي نو تاسو په پیسلو کې جلتی مکوي بلکې د صلح کوشش کوي وجه دا غیره چې پیسلې د خلکو په منځ کې کینی بغزونه پیدا کوي چې یو قاضي پی سلو کې نو خامخا دی یو په حق کې به کوي بل به پړکی نو چا کم پړ شو نو اگر کدا په حق پړ شوی خدا هغه بغز راځي انتقام ودی کې او چې صلح وشي نو که په صلح کې یو سړی ته ډیر تاوان هم ورسي خو هغه بغز نه راځي پکې. نبی علیہ السلام به ترغیب ورکو صلح ته او تاسو پی سلو کې جلتی مکوي دا کینی پیدا کوي. بل خبره دی چې دادا چې دی وخت کې داسې وشي چې دا چا بیزی یا غوا د چا پسل تلاړی شي او هغه فصل وخوري نو آیات پدې بيزو علماني پدې غاو علماني یا نور چې کوم سر دي تاوان نه پسرشتي کنيشت دې باره کې روايات مختلف دي نو دا ايمو مذهبونه مختلف شو دي د امام شافعي رحمه الله او غیره مسلک دا دي چې د شپې په ټیم کې مالونو والا خپل مالونو ساتي ګړي بيزي او د ورځې په ټیم کې با پسلونو والا خپل فصل ساتي نو امام شافعي سي وایي چې د شپې په ټیم کې مال تلې او د چا فصل خړلې او تاوان با ورکي او که د ورځې په ټیم کې نو بیا به نه ورکي د امام ابو حنیفه پرې مولا مسلک داسې نه دی غبل شان وایي اغه دا وایي چې ګچرتا هندا مالک دا خپل مال پرې خېوي د چا پټی تا نو کده شپې او کده ورځې توان به ورکي او کنه مال په خپل تلې دی او د چا پټی خړلې دی نو که شپې او کده ورځې نه بیا توان نشته ځکه حدیث ته صحیح حدیث ته چې ال اجماع جروحه جبار بی زبان ډنګر چې د اغه اغه زخم توی دی ها چې مالک ور پرې خو دنو دا اوس پیل دا اغه زیاقل ته نسبت کیږي او مالک ته نسبت کیږي ګویا کې دا دور واړه والا دا د نمازګه توان هغه سي کښ په یو کور دي بعضی د دې پیسلې په باره کې بل یو ذکر کوي چې هغه حدیث کې راغله دا ابو هريره زیاهو روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې داود علیہ السلام په زمانه کې دو زنانه وی د یوې زنانه هم بچو زوی او د بلې هم بچو نو دغه زنانه او د خپل بچي او زوی کې پریخو هغه خپل ته وکړلو والله علم چې څه کول پرې کې شرم خراغې دا یوې زنانه بچي ویوړو وې خوړلو ا د بلې زنانه پاتې شو چې دا دوانه زنانه رالی نومیز کی جګړه شو ایوی وی کشرو بل مشروا کشری وی دا زما بچی پاتې رستای وړې ده مشری وی نه دا زما پاتې رستای وړې ده یاره وا په دوانو کنه چې په کور کې سوایو نه پیسلې داوود علی السلام تراوړه او دوانو داوا پېښ غوا د یو سم نو داوود علی السلام داغه مشر د پاره پیسله وکړه چې بس دا د مشر بچی دی او کشر ته یو چستا بچی شرم خوړې دا دوانه زنانه راووتی سلیمان علیه السلام په دروازه کې ناشته تپوس یو کړو بابا سره پیسله وکړه دی ورته وی داسې پیسله وکړه سلیمان علیه السلام یې کزوین ما بر دینې لا وبل پیسره کړو نو داوود علیه السلام خبردار شوی بچیا سره پیسره دی کولا نو سلیمان علیہ السلام وی چې چوڑکی راوړی دا خو بابا یې پته نه لګی گواهان د یو سم نشته چې د مشری بچی وړی که د کشری وړی دی خدا سي کو چې چوڑکی راوړه چوڑکی وای په چوڑکی سکے بچیا وای دا په میز نیمو ما نو نیم به دې مشری له ورکم او نیم به دې کشری له ورکم پته خو نه لګی نو مشری وی بس دقه خبره صحیح ده چوڑکی باندې مینځ کې نیم کوي نو سلیمان علیہ السلام او کشری وی الله دې بتا را مو کې دې سیمه کو دا دې بچی دی و سليمان عليه السلام پوه شو چې دا د کشر بچی دی ځکه کشر خفه کېده چې مې وجنه په منځ نیمه خو جوړوي عام شریوي مړې کنده هغه وړو نماز په صلا دادی په حق کې وکړه ففهم نه سليمان دې کې دې طرف ته اشاره شو چې قاضي له دا په کار دي چې کله قضاوت کوي نو اغا د خلقو معلومات د خبرو نه مو کې دلته سلیمان علیه السلام د خبرونو معلومات او حق معلوم کړ دا حدیث امام بخاری مسلم ذکر کړی دی اوس د دې معجزات ذکر کړي وسخرنا موږ تابع کړو ما داود الجبال د داود علیه السلام سغرونه یسبحنا تسبیح به ویل او طیر موږ تابع کړو مرغانا وکنا فاعلین موږ کوونکی داود علیه السلام او سلیمان علیہ السلام دوانه پیغمبرانه مو دوانه الله پاک بادشاہی مور کړی و خدای دیو معجزې مو ا معجزه دا و چې داوود علی السلام سره الله پاک سخت شیونه تابع ګرځولیو غرونو کې سختی دا نو داوود علی السلام له الله خیستا आवाज ورکړیو او دازي خیستا आवाज چې کله به زبور لستو او زبور به وینو غرونو به هم دا وینا کوله او دا دې نه ولکه خلق چې په دې غره کې आवाज وکړي سی وانګيرا واپس یا غنو بلکل دا دې غرونو به دې سي اقرت کولو خلق به وریدو او دومره خوږ आवाज چې مرغۍ براغل وي او داود علیہ السلام چا پیر ناست وی غواست زګه و بازی تفسیری روایتو کی رازی چې جنتیان کله جنت تلاړ شي سند به څنګه د بزنس پنه پوی خبر حال دي د کی مو بصری نه په جنت کې بالا پاک کوئی داود علیہ السلام ته وی چې ته سوره رحمان وای داغه داس आवाज دی چی الله دې موږ ټول جنت تبوزی نو هغه بیا چې سوره رحمان هغه وای او دغه आवाज چې غرونه دلته کې وسه تسبیح ولا आवाज نو ولته بیا سهالي ډیر خوان بکای د پیغمبرانو سره ملاقات وشي د نبی علی السلام سره ملاقات وشي صح بختور به سوق جي جنت تلاړ شي الله والله نام خود له تا سنت لبوسا سنت لبوسا کار د زغرو جوړول د زغرو لکم تاسو د پاره دي توسي نه کوم چې بچ کی تاسو نه باسي کوم د جنگ تاسو نه فهل انتم شاکرون ایت تاسو شکر وستون کی کنه یا الله پاک د تر زغرو خود له چلو خود له او دی بارکم مفسرین نکلی جو سلیمان داود علیہ السلام ډیر خیسته حکومت کولو او د بیت المال نه بعد خپل کور د پاره داسې صحیح صد مقرر کړی و دا داود علیہ السلام وېدا عادتو چې دې بداسې په عام لباس کې راوتلو او د خلکو نه تپوس کولو چې داود څنګه حکومت کوي او په عام لباس کې خلکو نه پیژاندو دا تپوس دې د پاره کولو چې دې صاحب خبره وکړي چې چرته ما کې کوم عیب او د زما حکومت کې څه نقصان ني نو چاغه ما ته معلوم شي هغه نقصان زو باسم نو خلق به چې چا سره ملاو شو و چې را دې حکمرانی جان نکړ خسته حکومت داوود علی السلام کوي مې اورز دې راووتو نو الله پاک دو ملائک را لګولي د انسان په شکل باندې داوود علی السلام دې دوه سره ملاو شو هغه میشن باندې راوته تپوس کوي نو تپوس ته وکړو چې داود څنګه سره د وسنګ حکومت کوي نو ملائکه وي چې داود علی السلام ډیر ښه سره دی او ډیر ښهسته حکومت هم کوي خو کچرتا بزی خو یې پکې وکړه داود علی السلام ورته وی چې دا خو هم پکې څنګه وکړه په دې ما پوهه کوي وای دا چې د بیت المال د خوراک نه کولې او دا خپل لاس کسبه کولې په غیر خپل بچو د رزق پیدا کولو نه ډیر ښه و داود علیہ السلام یک دم واپس شو بیرتا او پس سجدہ اللہ تا پریوتو پا چو شو چی اللہ پاکا تزمان دا دی لاسو دا کسب سے انتظامو کی نو اللہ جل شانہو داود علیہ السلام دا پارا وست پانا چی کم دا نو تابی وگرزوالا چی دا بستا تابی او دا دین تا سنگ سامان جوڑے بس جوڑی کی با داود علیہ السلام بس غری جوڑا ولی روز تا صورت سبا کی با دا غیم نک تفصیل راشی دا خپل لاس د عمل نه به دا خوراک کول اخر خوراک هم دغه دی کافران يهود او نسواراو دا کومه پیشي چې وی داخل خود به د ښکارا کړی دا دې د پاره چې هغه کومه طریقې سره کارخانی جوړی داخل هغه موږ ته محتاج شي نا پیشي خلکو ته سپخ کار کی حالن کې پیشا دا چې صبره دی خی پیشی اکثر دغی ایجاد انبیاء وکړي هنه بیل خبره ده چې روز ته وخت خلق پاکي دوکې کوي او چلو نه کوي هغه دا و ګناه ده خو ابتدای داغه نشو ده نوح علیہ الصلات والسلام اگر تر کانه ایجاد کړو آدم علیہ الصلات والسلام د گاڑی ایجاد کړي ده دا بیل گاڑی چوتې گاڑی به ټول دغه نه بس جوړل روزو کی ترقې شو دي ادریس علیہ السلام د جامو جوړولو ایجاد کړو او د لیکلو په قلم باندې نو داوود علیہ الصلات والسلام اغا د دغیز غرو جوړولو د سامان جوړولو د انګری د دې ایجاد کړ ولی سلیمان الريح مونږ تابع کړو د سلیمان علی السلام د پاره هوا عاصفه تیزا تجریت له به امرې په حکم د ال الارض التي اغزمک تبارک نافیا چې بکی برکت اچولې وو الله چاغه د شام زمکه دا نلتی عاصفه تنوي عاصفه مان د تیز سرازی صورت سوارش پک دیشم کی روخا ان نرموی اشکال شو جواب داده چه پالوتو کی تیزوا خو کلمه چی سلیمان علیہ السلام برا و پیزا کی برابر شنو بیا با نرموا دکتون کی پا نظر کی با نرموا یا پا تک کی تیزوا پا احساس کی نرموا سلیمان علیہ السلام حکومت پا طول دنیا و پا انسانان ویازی نا په جناتو په حیواناتو باندې هم د سلیمان علیه السلام حکومت الله پاک نرم سیز دا غته به وګرځو چې هوا وا او سورتي سبا کې برازي چې عین القطر د ګګړو چینه وا الله دا غته به ګرځولې وا او تخت سلیمانی هرون مونږ ویلو چې الله هر پیغمبر تا داسې معجزه ورکړي چې په وخت کې خلق په کم سیز باندې فخر کوي د سلیمان علیہ السلام په دور کې خلقو په سینس باندې پخر کول چنانچه یونان کې چې کومه سینسدانانو نو دا اوغه مناسبه دا اوغه مناسب هغه په دریاب کې خار جوړ کړو او ستند یونان مشهور ستنوا نو سلیمان علیہ السلام له الله پاک داسې معجزه ورکړه چې ټول سینسدانان د غناجس شو هوای تابې شو او داغه یو تختو چې داغه تخت په باره کې راځي چې دا شپږ لکه پاغي کرسی پرتی وي او نږدې ما هغه د سلیمان علیه السلام وزیرانو علما بو بیا عام انسانان بیا جنات دغه نه چاپیره مرغۍ او هوا ته به چې کله حکم شو سلیمان علیه السلام به کته کاته عاجزي به کوله دومره تیز به هغه تغ هوا وړو چې د سهار پټی کې باغی دومره مزل کولو لکه د میاشتې مزل چنانچه سلیمان علیه صلات و سلام با آغا شام تطلو دو استخور نا او دو استخور او دو شام پا منز کی پاسیله چوا دا دمیاشی دا مزل پاسیله وا نو سلیمان علیه صلات و سلام با پا جمعی کیال تطلو او پا اوڑی که با سلیمان علیه سلام کابل تراتو دو استخور نا او د کابل او د استخور په منځ کې هم د یو میاشتې په مزل فاصله و ومن الشیاطین او د شیطانان نه من اغسو کو یغوسونا چې غوپې به والی له د لپاره و یعملون عمل کو عمل نه عمل دون ذالک ما سوار دینا غوپې می والی سمندر نه به ملغلری رئیسته او نور کارونه به هم پی کولا چنانچې بیت المقدس دای په جناتو جوړ کړو لکه رسو صورتي سبا کې ان شاء الله راځي وکنا له حافظین مو دی ولره حفاظت کوونکې دایو علی السلام ذکر کوي او ایوب او یاد کا ایوب علی السلام اذنا دا کله چواز یو کور رب خپل رب ته انی مشکزه چې مسنی درما تر سره تقریبا انت ارحم الرحیمین او تر ډیر رحم کوونکې ایوب علی السلام باندې الله تقریبا مارتیا را واستوا نی مارتیا کیو الله ته چغواله دبل چادر بار لنه دیتله ایوب بن عیس چې دا د اسحاق علی السلام ورور عیس ایوب علی السلام دا غزوه او دا عوز علاقه کې اوسېدو چې د فلسطین کم مشرقي سرحد او غی تنیز دیوا ایوب علی السلام له الله پاک هیڅ وجود ور کړو او مال یې مول ور کړو بچی یې مور کړیو د الله عبادت به کولو د ابلیس وسره حسد پیدا شو نو یا ایوب بستا عبادت نه کوي هغه ته څه کمی دی بدن یې ښه دی بچی شته مال یې ډېر دی الله وی کچرتا زنه دنه دا اولاد والم مال تی والم او بیمارتیا پیراول بیا زما عبادت کوي نو هغه بچی تی ټول واغېسته مړه شو او مال یې ختم شو بیمارتیا پیراله نا بیمارتیا په علاج کې مال ټول ختم شو او دې هته ورسېدو او دومره دې غریب شو چې خپل خپلوانم بیا د دې سره ستاو نه کولو او کور هم د غریب چې دین لاړو ختم شو سی پیو بی بی وسه پاتې شو چې هغه بی بی باندې د خدمت کولو او دا مرز ایوب علیه الصلاه والسلام باندې وای چې اتلس کالو او بری اتلس کال کی ایوب علیه الصلاه والسلام د الله تسبیح وای د الله عبادت کوي د الله ذکر کوي الله الله بیا ځینې داسې اسرائیلی روایت دی هغه څه قصې کوي چې د ایوب علیه السلام په وجود کې چنجي شو او داسې دروغ قصې دي نو په سیرینو په دې رد کړی دی دیوان روح المانی وایي تفسیر د سورت سواد کې چې نه دی جایز چې په پیغمبر الله داسې بیماری راولي چې خلق دا غینه نفرت کوي ځکه دا سبب د تنپیر ګرځي هنر تکالیف پر راتلی شي خدا سي نه کوي انداز به دلیل غونت خبرې دي حالبته تکلیف په سخر اغله و تلس کاله بیمارو او د مال چې کم د دولت ټول ختم شو او کورم ختم شو نو دې هات تورسې دو چې بیا یو ونه او د غونی په یخ کې ځان د پاره زی وکنه د پاره زی وکړو بیبي او راوړو د قونی په یخ کې کینا سودا بتلا سمزدوري به کولا سبه پیدا کول نو بیا براتلا او د خپل خاون خدمت به کولو نو شیطان راغه د یو طبيب په صورت کې آمی بیته ولوي چې ستا د خاون علاج به زو کما خو دو خبرې یو به تماله د سرو اختره کې او دویم ته به دې سوې چې زما د خاون تاخه کړو ناغه وزید خپل خاون ته پوس کوم نو راغه د ایوب علی السلام نه ته پوس وکړلو چې دا یو طبيب راغلی او ستا علاج کوي خو دا دوه خبرې کوي ایوب علیه السلام ډیر قار شو خپلې بیبی ته او وی چې کزه جوړ شم زبه تا سل لخت وهما چې تا ګوره پردي سړي سره داسې خبرې کړلې او په جړا شو الله ته چې اے الله پاک زه دې هڅه ورسیدم چې اوس شیطان راځي او زما اهل او عیال کافر کوي او بشر کیا چي زما عزت کوي نو دعا یې وکړه انی مسنی زرو وانت ارحم الراحمین الله ما ته تکلیف رسیدلې نه او ته ارحم الراحمین ذاتي ستا په دې دومره پراغ ارام کی زبې مارې کی ملاب ما باندې رحم وکي فاستجبنا له نمونګه دعا قبول کړه دلرا فکشفنا نمونګ لري کړو ما غسبه چې په دبانې من درند تکلیف او مرز نه واتیناه مونږ کړو ته اله اله ده ومثلهم بمثل لغي ما هم ندي سرا رحمتا من عندنا درامتو زمونږ د طرف نو ذکر او پندور العابدين د پاره د عبادت کوونکو آدار چې چاته بیمارتیا ورسیږي نو اغلی د ایوب علی السلام بیمارتیا را یادی نو تسلی به کیږي چې الله پاک باغ دومره د سخت بیماری راوستي و قران نه معلوم شو چې الله پاک د دغه اولاد د لور کړو دغه په مثال نور نو بازی وای چاغمړې ولا بیر تر ژوند وکړه او نور هم دغه په مقدار ورکړه او بازی وای چې نه هغه مقدار هم ولا پوره کړو او دغه نه په مقدار نور هم ورکړه بیبی تلا او دغه سم مزدوری کوي ایوب علی السلام دعا کړه سورتی سواد کې رست راځي الله ورته د ازمه کوه په خپل باندې دی کې بچینه راوځي ټوکیږي او پا چینه کې غسل وکړه ته بخښي ایوب علیه السلام داسې وکړه الله یې بهترین وجود کړل الله بیبی چې کله رااله چې ګوري د ونی یخته ایوب علیه السلام نشته یو خسته سړی ناشته هغه چغه کړه چې وای غرق شوما چې زما خاون بچرته لیوانو بخوړلې سپو بخوړلې او کچرته بتلې پجړا شو او داغه سړی نه ته پوسو کوچې سړیا دځې کې بیمارو ته خو پته نه خبر ابو خندا شو ایوب علی السلام یو خزیما الله خکړې او چون کې خزې به ګناوا نو الله جل شانه ایوب علی السلام ته تدبیر خو درست راځي چې تر خپل قسم کی ځان بچ کول غواړي نو داس یو قودر واخله چې پاکی سلختی وي هغه د خزي درواچه ونو قسم کې به ته بچ خزي به ګناه و اسماعیل او اسماعیل علی السلام یاد کوي ادریس او زل کی پلو دام دریوانه پیغمبرانی کل من الصابرین ټول صبر کوونکو نو و ادخلناهم داخل کړي دول رفی رحمتنا پخمد رحمت کې انهم بشک دو من الصالحین دنه کان نو اسماعیل علی السلام دا خدا ابراهیم علی السلام بچه او د بیبی هاجر نه اولنه بچه او رست سورت سواپات کې د واقع را روانه ده ادریس علیہ السلام سورت مریم کی تیرشو جداغ پیغمبر دے پا بنی اسرائیلو کی اور ادھا معجزات التویلے شو زلکی پل سوک دے زلکی پل لفظی معنی خدا دا چخاون دا بوج دی بارہ کی روایات مختلف تھی بعضی خداوی لی کتاب بنی اسرائیلو کې یو نیک سړیو پیغمبر نو اول کې دا نیک نو اول کې دا بدکار و او هر قسم گناهونه به کول او دی حد رسیدلې و په چل او په دوکو باندې چې دا شاهی خاندان چې کومه زنانه بوي نو هغه با دلم بولی او پا او ټیم کې بده بدکارۍ کولی یو موقع کې داسې وشوه چې د خواته یو زنانه رااله او هغه زنانه چې وه نو هغه د دې نه څه پیسې وغوښتې چې زه عجز یم کمزور یم مالې پیسې راکړه نو زلکی بل ورته ووی چې زه به دله پیسې درکمه خو ته به زما سره بدکاری کوي هم مجبور وا بس صحیح ده نو زلکی بل چې کله پیسې ورکړلې او د بدکاری اراده وکړه نو هغه زنانه په جړا شوه او په چغو شوه زلکی بل ورته وی چې ته خور ولې جاړې ما خو څه زور نه دی کړی وایي زه ځکه جاړم چې ما داسې ژوند تیر کړی تر دې وخته پورې چې ډېر پاک ژوند مې تیر کړی دی او ما چېرته بدکاري نه کړل خو زه ډېره مجبوره شوی یم د مجبورۍ د وجې نه زه دې بدکارۍ ته جوړه شوم دا خبره چې کله وکړه نو بس زلکی پل هغه پیسې دې ته معاف کړلې او توبې وایسته چې زما دې توبې ایندله به زه غلط کار نه کوم چې شپه شوه نو ایسته دی وپات شو نو سهار ټیم کې داغه د کور په دروازه لري کلی شو قد خبر الله للکیپل الله د کیپل ګناهونه بخل دي نو بازی وایي زل کیپل دغه لیکن د قران نه دا معلومی چې دا پیغمبر دی الته کې خو کیپل لفظ راغلی دی هغه حدیث کې نو دا بل څوک دی نو بیا څوک دی نو بازی وای ده دنم بشری ابن ایوبو چې دا شام کې اوسېدو اسوک وای دا یو شاه چې دا د موسی علی السلام وروسته پیغمبر شوی اسوک وای دا الیاسو سوک وای زکریا علی السلام او زکه د بی مریم کفالت یې کړو او بل قول پکې دا نه شیخ القران رحمه الله دې کتاب په حواله ذکر کول چې دا یو پیغمبر دی او د عیسی علیه السلام نه درې سوه کاله مخکې تیر شوی او د ده قبر په ټیکسلا کې دی پنجاب ټیکسلا چې کوم دی هلته د ده قبر دی او د ده په تابعدارانو کې دا چین والا او برما والا دا قسم خلق دي او عام مفسرین دا لیکي چې دا د عیسی علیه السلام خلیفه و او د دې باره کې دا راغلی چې کله علی صالح صلوات و سلام بوډا شو او د بوډاوالي حالت ته ورسېدو مرګ ورته نږدې شو نو هغه خپل چې کم داغه تابعدارو راجمع کړل او ورته ویلو چې زب اخر وخت یما مال یو دغه په کار دی خلیفہ چې زما په زیبان دی که زمړ شم چې هغه به د خلکو په سلی کوي خو زما خلیفہ به هغه سو ګرځي چې دا کې درې شرطونه یو شرط دا چې ټول ورځ روزنی سي ټول مود روزنی سي او دویم شرط دا دی چې ټول شپه عبادت کوي او دریم شرط دا دی چې نه غوسه کیږي دا درې شرطونه کې بکین او اب زما خلیفہ ګرځي عذاب ما خپل مسند دغه تعالی کوم نو خلق غلې شو شاته دې یو غریب شنسړی ناسو نه پاسې دو هغه ته سي غیر معروف سړی او سشپن کې غوندې سړی و نو بس یسا علی السلام غلې شو او سبا بیا راشي نو چیراله سبا ته نو بیا دا خبره وکړه او مال یو خلیفہ په کار دې دغه درې شرطونه پکی نو بیا هغه سړی پاس نور خلک غری شو نو دریم ورځ بیا هغه خلک راغونډ کړ بیا هغه پاسې دو نو یسا علیہ السلام خپل خلافت د تاواله کړو هغه د شیطان سره غم شو چې ما خو یسا علیہ السلام به ختم شو د بسو خلیفہ نه ای او دا خدا سړی پیدا شو علی یسا علیہ السلام چې کله ته خلافت اواله کړو د پیسلو د پاره نو شیطان او ابلیس خپل اولاد مقرر کو چې تاسو په د بسې شي چې د دې خبر نو یو خبره ده نه ختم شي او زموږ په واسطه راځي دا موږ ډیر کتلې ده نو ابلیس په خپل راغې نو دا چې چلے وکړلو چې دا ځل کې پل چې وو د ټول ورځ روزنی والا او ټول شپه به عبادت کولو بیا دا ورځی بده پیسلی کولی پیسلو د پاره بناسو سیب د گرمی پر ټیم کې بدلک خوب کولو د دې د پاره چې ټول شپه عبادت وکي نو شیطان انسان په شکل کې راغې او چې کلا زلکی پل د گرمی پر ټیم کې پریوتو جبار ډب ډب دروازه ډبولې شروع کړ زلکی پل را پاسې دو دروازه کولاو کړه چې کولاو که ګوري بس بوډا سړی دی وجاړي او چې بس پهلوان رانه چې کم دینو ځمکه نیولې ده او داسې چلې را زکړی دی او ته زما سه پیسلې زما پیسله وکړه زلکی بل ورته ووی چې دا خو اوس د پیسلو ټیم نه دی او چې سبا کله د پیسلو ټیم سار زه کېناستم نو ته دې هغه خپل کس راوله ستا پیسله به زه وکړم او ښه صحیح ده لاړو د دې ورځې خوب پوت شو خیال یې دا و چې د دې ورځې د خوبونه کې د شپې عبادت به بیا نشي کولی زلکی بل چې کله سبا له کېناستو د پیسلو د پار انتظار دی چې بوډا به راشي بوډا رانغې نو بیا د لاړو د غرمې په ټیم کې آرام کوي الله بیا که شیطان د بوډا په شکل کې ډبه ډبه دروازه وای زلکی بل بیا راووت چې ګوره که بوډا دی لږه بوډا ولې ته خو ما ستا انتظار وکړو ته رانه دی ویره جی وای ته چې ناس یو سړی ما راوستی وو خو چې ته ول دنو ستا حق زه در کوم اما ما بیا یالت کی خو چې کله ته پاسې د نوې نه در کوم نو زکه زبرې ټیم رالم نظر کی بل ورته وي زه سبا یې راواله چې کله سبا او زر کی بل ناستې د پیسلو ټیم دی رانغې چې رانغې نو دریش لکه دوه ورځې خدا آرام ونه کړو شپه ورځ دا داسې بېخوابي شوه نو هغه دروانچیانو ته ویلو چې ګوره نن که څوک راتلو نو تاسو به نه پرېږدي دروازې ته ځکه ما آرام ونه کړلو د شپې عبادت ځکه بیا خو شرط پوت کیږي د ورځې روزه آرام نه کیږي نو نن به څوک نه پرېږدي ګوره چې کله زلکی پل پرېوتو نو شیطان بیا راغی د بوډا په شکل کې چې راغلو دروازې واله زر کسانو ونیو چې نه نه به کې زه واپس شه د خوب نه به نه وباسي شیطان حیران شو چې وسه وکړه بس خپل هغه شیطانی غوندې صورت یې وران کړو او بره چې کاته نو دنه یو روشندانو نو هغه روشندان ته په خپل شیطانی شکل کې والوتو او دا هغه نه کت را کوشو په انساني شکل کې او زلکی بل چې په کم ځای کم کټ کې پروتو بس ډب ډب هغې وهلو زلکی بل چې را پاس دو کلک کې بوډا د لاس نه ونیو وای شیطان یې دا سکې ته هغه اقرار کولو چې آو دا زه شیطانو ما او ما دا وی چې زبتا د شپې د عبادت نه محروم کم او یا به د غوسه کم خو ته یې سمونه شي بز ناکام شو. نو دا غزل کیفت او په سیرین دا ذکر کړی هر څه چې وی قران دا ذکر کړی په خیر سره. الله کل من الصابرین وادخلناهم داخل کړو په خپل رحمت کې انهم من الصالحین دی د نیکانو نو وزنونی او یاد که خواندمی یونس علیه صلاة و سلام از زهبا کلچه لارو مغادبن غصناکا دا لاد پار غصو فزوننو گمانهو کو اللن نقدر دا چه منگ با تنگی نراولو علیه پد بانده فنادنو آوازهو کو فی الظلمات پتیرو که اللہ الہ الا انتا چنشت الائق دا عبادت سواستان سبحانک پاکی دا تالرہ انی کنتو من الظالمین بشک ازر ظالمان نیما اندها کسان نجزما ساس باب دا نجات کم دیو نشتره. نون مئی توی زن نون خواند مئی دا لقب دا یونس ابن متاو زکا مئی دا در تیر کڑو او مغادبن مانه دا چه خپل قوم مانه غصو چه دا دعوت هوانه مدلو یا دا خپل قوم دا وجه نغصو یا دا اللہ دا وجه نغصو او الله نقدره نقدره په معنی چې موږ تنګیرانه ورو په دې باندې دا معنی نه چې موږ قادر نه پد تنګیو پیرانه ولو. نو سوال ده بشو چې ولی یونس علی السلام غوسه کیږي الله ته؟ الله ته نو غوسه ده، الله د پاره غوسه او قوم ته غوسه چې خبره و نه منله. او دا سوال مرانغه چې څنګه یونس علی السلام عقیده چې الله په ما قادر نه ده؟ دا عقیده خود مسلمان نشي کېدې پیغمبر څنګه ساتي؟ نہ نہ دل قدر پمانه تنگ الله یبسط رزق لما شاء ويقدر الله پر هغه رزق چاله چوغړ او يقدر او تنگ دل قدر پمانه تنگول سره ده. لګه څنګه چې روایت کی راضی حدیث ته امام بخاری هم نقل کړی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای پته رشوی زمانه کې او سړی او ډیر زیات ګننګارو فاقده سموا هغه چې کلم مړ کېدو د مرگ په وخت کې خپل بچی را غونډ کړل. بچو ته وی چې اے بچو ستاسو د پاره ما ډیر تکلیفونه برداشت کړل او ډیر وخت می ستاسو د پاره مهنتونه کړل او زه تاسو ته یو وصیت کوم زما که بچی نو زما د باندې حق دی خبره به زما منی. او یې پلار سوې ته وای دا چې ما ټول وخت په ګناهونو کې تیر کړی دی او که زه مړ شوم او د الله مخې ته لاړم لئن قدر الله علیا نو دغه الفاظ درازي کله په ما باندې تنگی راوست نو زبر تباشم نو تاسو به دې سی وکي چې کله مړ شوم نو ما به وسه زی او چې وسوما نو زما یې رب راواله سب په هوا کې وشیندې او سب سمندر ته وزه ته بزه تواچوي ولی کله پاک په ما تنگی راوستا نو زبیا ما به ورته واچي زبر هلاک شم چې بس په دې هوا کې ختم ختم شم وسنی نبزا بچوی د پلار وصیتو منلو چې کله پلار مړ شو نو هغه لاشه ولا وسو او یې رواغ سه په هوا کې وسو په سمندر کې. الله پاک هوا ته حکم کړلو چې اجزارا جمع کا او سمندر ته مو کوم کو چې را جمع کا او دغه انسان یې جوړ کړلو خپل مخې ته ودرو او ته وی چې وایا بندا دا تا کار ولې دا کولو او ورته یا الله ستاسو د یری نه می داسې کړلی اما وی کتاب ما باندې تنگی را وستا زما خیر نشتا الله وی زما معاف کړی. نو قدر په معنی تنگی سر راضی آدمی قدرت نو. یونس علیه الصلاۃ والسلام دا د عراق په علاقه نینوا موسیل کې او د یونس علیه السلام قوم په شرکیاتو کې ګناونو کې اخته و. یونس علیه السلام چې کله دی ته دعوت ورکړو غو انکار وکړلو کله چې هغه انکار وکړلو یونس علیه السلام ورته وی چې ګور یمنه کنه عذاب به باندې راشي. نو هغه قوم وی چې موږ ستاسو خبره نه منو. یونس علیه السلام وی چې تاسو باندې به سبا عذاب راځي دا خبره وته وکړه. قوم چې دی نو هغه خپل ځای کې را جمع شو غونډه وکړه او کله چې په یو قوم عذاب راځي نو پیغمبر ته حکم دی چې تبه د غزې نه وځي. یونس علی السلام ته حکم وشو ته دې زینه بار ته وځه په دې قوم باندې به عذاب راځي. قوم جرګه وکړه چې دی یونس علی السلام چې مونږ کې څومره وخت استلې تر دې وخت پورې دروغ نه دی ویل داسې وکړي چې دی وګوري کې بیګال شپه د پدې کلی کې تیر کړو داسې مونږ یاره عذاب نه راځي. او که شپه ده په کلی کې نه وته نو بیا عذاب راځي ګورې بیا توبه وباسي. چې کله د شپې په ټیم کې دی وکړه یونس علی السلام نه وته بس دې یقین جوړ شو سار چې را پاسې ده او داسې د عذاب سره نشانې شروع شوې اسمان طرف ته دی یونس علی السلام کتو چې هغه وګوري او دغه په لاس توبه وباسي. یونس علی السلام خو د کلی نه وته دی ندیرو ټاټ جامې واغوستې نرو خزو او ماشومان او ساروی او یو میدان تر وته په چغو شو توبه وستا. الله پاک عذاب د دیونه واپس کړو. یونس علی السلام په انتظار دی چې عذاب راځي عذاب راځي چې عذاب را نغلو د یونس علی السلام سغم شو چې دا ما خلقو ته کس دروغ ویل الته په غیب خو پیږي چې خلقو کې څنګه انقلاب راغله. داغه وخت عادت د قوم داو چې کوم انسان به دروغ اویل نو مړ کول خلق. یونس علی السلام چې دا خلق ما به وسوجنی نو دا الله حکم ته انتظار و نه کړلو جلتی وکړه لاړو استا و تختیدو او چې وته سمندر غاړي ته ورسېدو سمندر په غاړه کې کشتی دا کشتی بالکل داسې ده چې ډکه شو ده خوا کشتی والا یونس علیہ السلام پی جاندو چې دا یو پارسا نیک سړی دی نوې زرا وخی چې ځای ول ورکړلو او بیا یې څه پیسې مو انغستې او دغسې چې کوم دی نو ځان سه اوچت کړو چې کشتی ته سرمینځه پورې لاړه ټک کشتی ودرېده. الله الله کشتی بان ایران شو چې کشتی ولې ودرېده ورغلو او کشته په خپل ترتیب باندې وکتا چوکتا کشته ټیک ټاک هوا هم برابر ده. هغه پاسې دو خلقو ته خطاب وکړلو وایزه دا کشته ډېر وخت نه دی دریاب کې چلو ما او د دې د الله د طرف نه دا عادت ته چې کشته کله ودریږي او روغه یا او هوا صحیح وي دا دو وجه نه ودریږي. یا خو په دې کې څوک ظالمی یا داسې یو غلامی چې هغه د خپل مالک نه بغیر د اجازت نه تښتېدلی تازو کې چې څوک داسي هغه دی پاسي چې موږ یې دریاب ته واچو دا نور خلق به بچ شي او کنه پاسي نو ټوله کشته ډوبېږي تاسو پکې ټول ډوبېږي. یونس علی السلام دی وخت کې سوچ وکړلو چې اوه ازولم خو ما کړل چې دا الله د حکم نه بغیر زراوته او ادا خپل مالک نه زه تښتېدلم بغیر د حکم دا غنه. یونس علی السلام پاست وایي زم د کشتی والا یقین نه کېدو د کشتی باندې یقین نه کېدو دا دومره نیک سره دا چرته دي سکی دی شي ناغه بیا اعلان وکړو بیا هم څوک نه بازی دی پاسې دو پدریم زل بیا چې پدریم زل پاسې دو نو مجبورن او د لاسو خپو نه ونیو او سمندر ته واچو. الله مې ته حکم کړو چې زما یو پیغمبر دی او آغا تزان ورسوا او آغا تیر کا. یونس علیہ السلام چې کله دیو سمندر ته واچو نو بس مې ستې خپل وازه کړو یونس علیہ السلام یې تیر کړو خو مې ته دا حکم او چې زما د پیغمبر به تخوري نه ستا د اخیر ته به د دوه سي دوه زی ستا د خوراک زی بنې یو. یونس علیہ السلام د مې په خیر ته کېو او په آوا کې په تقریب کړي او درې قسمه تیاری دي یو تیارا هغه د مې د خیر ته دا دویم د سمندر دا بلدوری ازی نالتی چغکڑا او چغی سوی چی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. او حدیث کی رازی بہترین دعا دعا دا یونس علیہ السلام دا زکا چی سوک دعا غواڑی دا چان غواڑی داغی دا پار دری شر تری یو شر دا چی دا چان غواڑی انتاغ مستغنی وگنی نو لا اله الا انت و دیکی دا اللہ استغنار آلا چی اللہ غنی ذات تی بل سوک نشتا دوی ماغ دا ایبونو نا پاک وگنی نو سبحانکا الله تعالی ایبونو نه پاکي ازما حاجت پوره کولای شي. نو دریم ځان عجز وګڼي نه كنت من الظالمين الله ز کمزورې ما ز عجز یما. دیو جن دا ویلې شو دي چې څوک دعا وغواړي د یونس علی السلام په دعا باندې نو الله به دعا نه رد کړي. یونس علی السلام د مې په خېړه کې الله ته چغه وکړلا او د مې په خېړه کې الله داغه پر یاد واورېدو داغه دعای او داغه اوازې واورېدو او داغه دعای قبول کړه. دا سمندر مې یونس علی السلام به کله یوزې تړو کله بل زیتا او د سمندر سیلې به کولو سمره د مې په خېړه کې حدیث یا قران کې نشته خو تفسیری کرا تفسیرونو کی راضی سو کوئی چې غورځي بازي وي سلوي خورځي او دا غي نه پس الله مې ته کوم کو چې دا سمندر په غاړه باندې گزارک. یونس علی السلام چې کله سمندر په غاړه باندې مې گزار کړلو د مې خېټه خو ګرمي د یونس علی السلام موجود سي پړو بشو او بړای شو. الله سبحانه و تعالی ال تکید کدو ونا زرغون کړه او د کدو د ونی پانه چوی وان بتنا علی شجر تیمی یقین دوست انشاءاللہ صورتی صحافات کی رازی. نو اغا دا کدو پانه پیڑی دا غین نور بار تنوزی د یونس علیہ السلام د وجود د پار اغا سایه شوا آیو بیزی تلاو کمو کچی تول شو دور کنه براتلا اغا زی که یونس علیہ السلام اغا دا اللہ د طرف نه دغه حفاظت وشو او بیرته روغ شو او راغ خپل قوم ته بیرته. دا د یونس علی السلام هغه دعا وا فاستجبنا له من قبل تیاو کړه دلرا ونجیناه مخلص کو دلرا من الغم د غمنا وکذالک دغه رنگ ننجی المؤمنین مخلص اور کو مؤمنانو ته. و زکریا یاد ک زکریا علی السلام اذ نادى ربه کل چواز یو خپل رب تر بیا زماره با لا تذرنی فردن ما پریک دمال رای وازی و انت خیر الوارسی انت غور میراس ورکون کی یا تا غور میراس رون کی دینوس علیہ السلام دی زکریا علیہ السلام بچی نکی دا اولاد نکی دا سوری مریم کی داغی زکر شوی دیت بچی نو نو آغا اللہ تاواز اکڑلو چلا مالا بچی را کی د یونس د زکریا علیہ السلام دعا دو قسمه دعا ده. یو سورتی آل عمران کې ذکر ده رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء او بل دلته ذکر ده رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. معرف القران کې لیکلي دي چې دا چا اولاد نه کیږي یا نارینه اولاد نه کیږي او په یقین سره دا دو دعاګانې کوي په مخه خزه او خاوند دواړه. نو الله پاک بوله بچی مور کوي یا نارینه بچی مور کوي او دا مجربه دعا ده. فاستجبنا له من قبل تیا وکړه دلره وهبنا له یحیی مونږ بخود ته یحیی علی السلام واسلا نامنګ صالح کړه قابل کړه له د پاره زوجه بیبی ده اتیا وکړه نه زیات عمر انهم بشکریو کانو دیو یوسارعون دیو بجلتی کول فی الخیرات پنی کو کی وے دعون نو دیو را بلل مول رغبن رغبن پتم و رغبن پیرا هم به تم هم به یراوا پرغبت او یری سرا وکانو لنا خاشعين او دیو زمو د پار عجز کون کی پجوابانی هم عجز کولا او پزل کی هم عجزو. دیزه پوری چې کمان بیا ذکر شو او دا غو کما دعاګانی او تکلیفونه نو یو قسم هغه چې د دشمنانو طرف نه انسان کمزورې شي دا غو د پاره دعا د نوح علی السلام دا هغه دا دا چار کله اوس له ساه ظلم کوي او ته کمزورې شنو یا ربي انی مغلوب فانتصر الله ز کمزور هم ته زما انتقام واخلا. او دویم چې انسان په بیمارو کې واقع شي د تکلیف د بیمارو نه بدن درته دا غي د پر دعا د ایوب علی السلام دا انی مسن یزر وانت ارحم الراحمین دا دعا دی کوي. او دریم چې انسان په جیل کې شي دا غي د پر دعا د یونس علی السلام دا ځکه یونس علی السلام هم د مې په خېړه کې او قسم ته په جیل کې و اغه هم در چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین او دا سي چې چا سنور حاجتونه یې امدا دعا مجرب د څومره زیاته کوي او که انسان بچو ته محتاج بچینه کیږي نو زکریا علیہ السلام دعا دی کیا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین لا بول بچی ور کیا د مصیبت زده او خلق دعاګانی هغه مبصرین ذکر کړل دي د ایوب علیہ السلام دعا ده رب انمسنی زرو انت ارحم الراحمین زکریا علیہ السلام دعا ده رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یونس علیہ السلام دعا ده لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین د ابراهیم علیہ السلام دعا ده چې کله خلق ورتا چولا اله الا انت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك یوسف علیہ السلام چې کله کوی تارونا چولې دین هغه دعا کوي یا صریخ المستصرخین و یا غوث المستغیثین و یا مفرج کرب المکروبین قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يقبالك شيء من امري اے پریات قبل اون کیا د پریات قبل اون کون کو او اے غوث او امداد کون کیا د امداد غختن کو او اے غزاده چې ته تکلیف لرکې د تکلیف زدهونه زما زه ته یې نه زما حال باندې ته خبرداري ازما د هر سنه ته خبرداري ادم علی السلام چې د جنت نرا کوشو سوې ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين او نبی علیہ السلام طائب کې سوې چې کله کافرانو په کمر وښتو اده بدن نیو نیو بې دي اللهم رحمتك ارجو فلا تكني الى نفس طرفت عين واسلي شاني كله لا اله الا انت دا چت پیغمبران دي الله به تکلیفونه راوستیو دعاګانې کوي خو تاسو باندې لیدل چرته بل چاته پریاد کړی خپل رب ته پریاد کوي صحیح یقین په الله وکا الله غزاد دې چې ستاسو هر پریاد ویني او ستاسو پریاد قبلی دعا ته ترغیب هم شو دعا کوا او دعا د عبادت مغز دې الله به ستاسو حاجت پوره کوي دا الله څخه کمې نشتا دا الله په خزانو کې کمې نشتا خدای انسان جلد باز دې او دا باندې چې ما دعا وکړو قبلې کینا الله بس دا دعا قبلې بس دا عبادت ته کوا هغه قبلې دل یادارې چې کم شي ته غواړي هغه بدر کی کاغه نه داغه نه بهتر بدر کی او کرن اخرت ته خو بیا جمع کوي کنه انسان خدا سي دي ان چې دا غلاله چي دي یو روایت کې دام راضي چې الله پاک به یو بندخ په لمخې ته ودرې په قیامت کې ورته وای بندا دنیا کې ماته ته ویل چې زمانه سوال کوا او زستا سوال قبلوم دا لوز می د سکړو تا زمانه پلان کې سوال کړو دا شه دی وختو پاکستان لپاره خیر او مدد درکړو درکړې می دی او تا دا سوال کړو چې دا شه راکیا خو ماته په دې بری کې ستا خیر نشتا نو ما هغه تعالی درنکو دا غینه به تر می درکو یا تعالی یو مصیبت راتو اغنه می خلاص کړی آیا او تم د الله پزله چې کله انسان د خپل نه پوي پوجي او کار یو شی غواړي پکې خیر نه وي الله ولا نه ور کوي دی خو کله خپي خو بیا وروسته پوي شنو یا خو شو او تا پلان کوي دعا کړوا په دنیا کې داغي تا ته سندي میلاو شو خدا ما تعالی دی وخره جمع کړوا دا جنتونو دا بنگلی چې دي کنه دا بنگلی او دا بنگلی او دا او دا دا دا د هغه دعا په یوز کې تا ته میلاو شو نو دا بنده با آلت وی چی اللہ پا دنیا کی میو دعا منوی قبل شو طول دی وقت پاتی شوی دا لالا چی دی اوز خود دا تا دی که جزما دعا نا قبلی گی آلت بدا سی وی نو دعا عبادت تی بار بار کوا اللہ نغوارا ولنتی وغزنان آسن چی بچه ساتلیو پر جا قبل شرمگا بی بی مریم تی مراد دا فنفخنا فیا مون پو کیکڑیو پا دی کمی روحینا دا قبل روحنا و جالنا آها منگر زول ودا و ابنها و زویر دی آیت النخل العالمین دا پار دا مخلوقاتو ان هذه بشكدا امتكم ساسو دين دي امتم وايتن يودينا تولان بياو توحيد وانا ربكم زستا سربم پابودوني نزما عبادت وکيا دبل چا عبادت مکويا وتقطع او دي ټکړي ټکړي کو امرهم دین خپل بینه په خپل منز کې چې کله پیغمبران را ل اورس نه کار خلق شنو دا غدنه ټکړي ټکړي کړو کل نهار یو الینا راجعون موږ ته واپس کیدون کی وی ومن یعمل چاچا ملک من الصالحات دنه کو نه وهو مؤمن دی مؤمنی فلا کفران لسی نو نبوی صبر باده د پاره د کوشش تد نه بینا قدری د کوشش د پاره د عمل د پاره وإنا له كاتبون مقدر لكن كيو وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون دي آيات باندي إشكال لكي مانا صحيح ونشي أغدا چه ظاهري مانا دا سيدا چه حرام دي پاغ قلي باني چه منحلا کرل دي أنهم بشكدو لا يرجعون نواپس کیجي دا نو واپس کیدل په حرام دی چې نو واپس کیدل حرام شو نو مانه واپس کیږي با چې نرات لبن حرام شو واپس کیدل ثابت شو حالانکه مسله خود قران نه دا معلومیږي چې د دې عالم نه څوک لاړ بیا وته ناراضي په دې وجه مو په سیرو نو دلته معنی کړتي یو مانه دا دا چې حرام دا په مانه دا لازم سره دی نو مانه دا دا وحرام لازم دی علا قریتین پاکلی بانی احلک ناها چمونگ حلا کڑے سپی لازم دی انہم لا یرجعون دا چی دیو بنا واپس کی گی دا نا واپس کی دل پدیو لازم دی نشرات لے نو آیات دلیل شو عورت شو پا آغا کسانو باندی چاگوی دا مڑو روحونا دنیا ترازی مخی بام خلقو قرآن نخونو خبر کن دی مشرانو تا پت دا ماخام بچی کل خلق روٹی تکیناس اللہ کوئی دعاو کچھ دماخام روحان اللہ بخی دماخام روحان بے ستوی وی دا مڑی چی دن دا رازی و پدی بلو ناسی نوچی سوک دعاو کنو واپس چی کنن دلتی کی چگی وی دا غلط عقیده دا زمان دا مذہب کی تا دے پتاو بزازیہ بزازیہ پتاو کی رکلنی منی اعتقد ان ارواح المشایخ حاضرتن فالم انہو یکفر وی چاچا عقیده و ساتا چی دا روحون رازی نو پوشه ده کافر شو قرآن وی نرازی و ده وی رازی قرآن نخ بخلق نو خبر کن مونگ چه وای قرآن نخ خلق زان خبر کئی چه نخبر وی بداسی غلط عقیده جوڑی او بازی وی حرام علا قریتین که پخپل مانه سشن لایر جون کلام زاید ده نمانه بیداشی حرام دی پاکلی والا چې مونږ هلاک کړلی انهم بشک دیو لا یرجعون سبی حرام دی دا خبره چې دی واپس شي دا واپس کیدل حرام دی دا معنی بکی او بازی وای چې اصل کې د دې هغه مفعول پټ دی وحرام حرام دی علا قریتین پاکلی باندې اهلکنا چې مونږ هلاک کړلی سبی حرام دی ایمان راوړل چې دنیا نه به ایمان تللی نوز پدیو بانی ایمان راوڑل حرام دی اس ایمان نشی راوڑے ولی زکر ایمان خو اغمو تبر دے چی پا دنیا کی انسان راوڑی او انہم لا یرجعون دیو دنیا تا نشی واپس کی رے او دا آغازی کی ایمان لے اعتبار نشتا او بازی مانا کئی دا حرام مانا ممتنے کئی چی مانا دی پا کلی باندی چی موحلا کر لی سبی مانا دی دا نو واپس کی دل دنیا تا دنیا تا دیو نشی رات دا دیو بانی مانا دی حتی تر دی پوری زاپوتی آت کلی چی کولا اکڑا شی یا جو جو یا جو جو ما جو جو وهم من کل یاد بین او دیو دا هر الوڑی نا ینسی لون را خوئی دن کی وی گن بایدا سرا خوئی گی با واخترب الواد الحق او نیز دی مشواد حقا فیزا ہی اناسا پا قیسا دادا شاخ ستن کراغی باوی افسار اللزین استرگی دا کسانو کپرو چی کپی ران دی وی با یا وی لنا ہے افسوس دی مگل را قد كنا بتاق سرو مونگا فی غفلت ان بغفلت کی من حاضر دینا بل كنا ظالمین بلکی مونگا ظالمان انکم بیشک تاسو وما تعبدون اغچ تاسو بندگی کولا من دون اللہ ما سوا دا اللانا حاسو ابو جہنم خشاک دا جہنم بیئی انتم تاسو لہا دی تواردون رات لنکی بیئی لو کان کچرتوی ہاولائی دا کسان آلیہ تن کار سازان ما وردوا دی بنو راغل دی جانم تا وکلن طول فیها بدی جانم کی خالدون همیشه اوسیدون کی بای لهم یمدی ولرب فیها بدی جانم کی زفیرن سل گئی وهم دیو فیها بدی جانم کی لا اسمون سبناوری مشرکینو کیا مشرکو عبداللہ ابن زبعاری دا غنمو اگر چکل دا آیات واری دو نیارو ایمات را دی جواب معلوم دے کافرانو ورطوی سا جواب دے وی دا عیسیٰ علیہ السلام ہم عبادت شوئے دے او دا پیغمبر خوی چاگا خونیک سڑے و پیغمبرو نو چو ٹول جانم تزی نو عیسیٰ علیہ السلام با ہم جانم تزی نو چی عیسیٰ علیہ السلام زی نو کزمون دا بوتان لڑا ہم دیزی وی نو اللہ پاک دا آیات راولی گو ان اللذین بشکا کسان سبقت چمخ کی تیر شودا لهم دا غود پارا من الحسن زمون خمرتبا اولائی کدا کسان آنان دا جانم نام مبادون لرکی سلری استے بشی چی دا کمون کانو عبادت خلقو کڑے دے لکی عیسیٰ علیہ السلام شو عزیر علیہ السلام شو یا اولیاء کرام شو چاو خلقو تنه دی ویل زمون پنو من نظر نیاز کوئی خو خلقو دا خپل طرف نسب مقرر کړي نو هغه نیکان به د جانم نه لری وی لا اسمعون ناموری حسیسا کشاره د جانم وهو مودی فی ما پاس کی اشتات چی غواړي ان پوسم د نفسونه خالدون همیشه اوسیدون کی وای مزه بکې جنت کی لا یازنهم الفزع الاکبر نه بغم جن کی دی لره غبراحت لوی وتتلقاهم الملائکه و ملاقات بکې دی سره ملائکه ورته وای هاذا یومکم الذی داورستا سوغه د کنتم تو د انسان سوا د کیرې شو نو دا دین مراد هغه معبودین دی چې چا ویل تاسو موږ عبادت کوي او بدن تی مراد دی یوم نتوی السما دا قانون دی چې تعمیر د لاندې نه کیږي اورانه دبره نه کیږي دیو جنا دنیا چې جوړې ده نو الله ولزمکه جوړ کړه بیا بر اسمان یو ځای کې چې کله یو ملک اسلام راضی نو الله راضی چې په عوامو کې تحریک وچلولای شي صحیح او دا غو عقیده برابر شي اصلاح دا غو شي نو بیا په غو خپل یو حکومت راضی اورانه دبر نه کې لکه آبادی خلک دبر نه اورانه نو د قیامت راتلل دا اورانه دی دیو جن اول با اللہ اسمان اران کینو یوم نتوی سما پاورز چمنگر آون غالو اسمان کتویی سی جلی پشاندران غختلو دا منشیلی لکتب پانو لرا لگا سنگا چی منشیلی کلو کیاو پانی راون غالی ندغا سی منگا اسمان دا سی راتاو کراو بین غالو او کتویی سی جلی لکتب پشاندران تواحلو د سجل کاتب الکتب پانو لرا د کاتب نوم دی بازی وای خو صحیح خبرم دادا چې د هر لیکون کې مراد دی کما بدانا لګه څنګه چې موږ پیدا کړو اول خلقنا اول پیدائش نو یدو واپس پې کو دی لرا وادن دا واد دالې نه پنګ باندې نه کنا فایدین موږ کون کیو ولقد ابتا قصر كتبنا مملك لفي الزبور فزبور كي من بعد ذكر پستن سياتنا ان الارض تي قن نظم كي رسوها فميراث كي باخري دي ري بعد يا صالحون زما بنديان ني كانو نام الله وزن كانو توركوما دا الله لكلي اغين مراد امه محمد عليه الصلاه والسلام دي اغلو ز الله پورا کړي دي ان فی هذا بشک بدی کله بلاغن رسیدن للی قومنا بدین پاردا قوم چی عبادت کئ هذا بس کی نی په قران کی مقصد تب رسیږي و ما ارسلنا کامن د لريګله تعالی پیغمبر الا رحمتا للعالمین مگر رحمت پارد ټول مخلوقاتو اغدا چې د کافیرو د پار رحمت په تاخير د عذاب د منافقینو د پار رحمت او پادم اعلان د جهاد د دیو سرا او مومنانو د پار رحمت ته په دنیا کې سیا قیده خود لیدا سیدینه خود لیدې دعاګانی کړلې قیامت کې بس پارش کيو رحمت للعالمین بلکې د ټول مخلوق د پاره دی کانو بډو د پاره رحمت ته کم دین چې نبی علی السلام بیان کړی دی پاغ دین کې د انسانانو سکه پاک د حیوانات هم شفقت دی د دې کانو بډو په کم دی نبی علی السلام حرا غربانی ولاړل نو غر داسې پړه کېدو شو کانې غرزیدو نبی علی السلام پیخ په والا چولی خوځي کتابانی خبره پیغمبر ولاړل شهیدان دي ناغر پارام شو دا غر لقیدل کانې غرزیدل دا کانو ته تکلیف و ماتې دلو د نبی علی السلام پوجا هغه ودرې دو پځه کانې پارام شو نبی علی السلام اغا د ونو د غوسولو نه منع کړل اغا ونه چې دغه پیدا دی د په ونو شفقت ته شنو ونه ولي کټکه او دا کسب چې سو کوي او دا کار سو کوي ناغت نبی علیہ السلام سزاګانې مور ولي مدینه کې او دا چې انسان اغا بیا خرابه می دا شفقت د نبی علیہ السلام په ونو دی سارو باندې نبی علیہ السلام شفقت کړل وخه یو باغ ته نبی علیہ السلام د اسمادی د پاره تلو حکیم باغ یو وخ دی بس چې نبی علیہ السلام یې ولدو او بس هغه وخ سو بړېدو نبی علیہ السلام یې دا وخ ته چا دی مال عراق په پیسو باندې ځای خلما اباغ والوی د الله پیغمبر مې باز در کړو داسې ایمان بچری اباغ ونه ولم مزدوری کو نبی علیہ السلام چې کله خبره داسې ده نو دی وخ ما ته ګله وکړه چې ما باندې کار ډیر کوي خوراک مال کمره کوي نو تاسو دل خوراک پورا ورکوی او کار پیډیر مکوی په حیوانات او شفقت کوي رحمت للعالمین. او دا د اسلام تعلیمات دي. هر کله چې پیغمبر رحمت للعالمین نو کم دین چې هغه راوړی به د عالم د پر رحمت نه وي دره کافرو د یهودو د نسواراو پروپیګنډی دي دروغ دي چې اسلام ته د دهشتګردۍ دین وایي او د دې خلاف دی او خلق دې منع کوي دهشتګردۍ خو په دغه دینونو کې ده. قلوا يا پیغمبر انما خبر یو داد بلنه یو ها وه کی دی شیلې ما ته انما الہ کنج به شک معبود تاسو کار ساز سو الہ وایت کار ساز یو دی معبود یو دی فهل انت مسلمون ایت تاسو مسلمانان یی فین تولوا نو کچری دی واو ته فقل ورته وای اعزنتکم خبر در کوم تاسو تعالی سواین په برابر تیا باندې چې مون ټول یو شان شو او بیا سبا سوګدا نه وای چې ما ته پته نه وځ خبر نه ما وین ادری او زنه پیګما اقریبون چې آی نه دې به ام به دنیا بلری ما تو ادن اج تاسو سی واده کیدې شې دادی بو کله برازی عذاب نور ته وای ما ته پتن شې ز په غیبونه پیګما انه مشک د الله پاک عالم الجهر پیجن احکار من القول د وینا نو یالم پیجن ما تک تمو سچ تاسو پټا وای عالم الغیب الله دې بل سوک نه دې قرطبی زک وی ولا یعلمه نبی مرسل ولا ملک مقرب الله جس پیجنی نیو نبی پیغمبر هم هغه نه پیجنی او نه ملک مقرب هغه پیجنی علم غیب د الله خاصه ده وین ادری او ما ته پته نشته لعلهو کی دیشی دا پیتنه تون امتحان وی لکم ساز د پاره تاخیر د عذاب و متاعون اوس کوی الهی تر سو وخت پوره الله دل مهلت درکئی. قال پیغمبر وی رب حکم ای رب حکم کی ملاقی پاک پی سلو کی پاک و ربون الرحمن المستعان او زمان رب مهربان زاد دل مستعان چی امدادی غوخته شیال اما پاغذت سپون چی تاسوی بیان ویا دیو مداوی چی زمان دا پارا بدبدبا و غلبا و شوکتی نالاوی نا و ربون الرحمن المستعان پیغمبر اوایا چی زمان رب اغزاد تی چی مهربان دیو داغن امداد غوخته شی پاغذت تاسوی بیان ویا سورتی انبیاء امتیازات سری بیان د غفلت د مخلوق شو مختلفو تعبیراتو لفظ د ذکر قران دی صورت کې ډیر راغلی د ابراهیم علی السلام د امتحان بیان شو په دا ایوب او د یونس علی السلام دعا په ذکر شو فیصله د سلیمان د داوود ذکر شو بشارت خاصه دی امت د پاره چې الله پاک به تاسو ته ازمکه په میراث کې درکړي ازمکه وا نوري مفتوح ازمکه وي او جنت به الله درکړي